verkiesbaar gaat stellen met zijn partij, dat zal absoluut invloed hebben op de verkiezingscampagne en de uitslag in de komende weken. In ieder geval, hij niet natuurlijk bij dat tv-debat. Dat gaat echt tussen die twee. Maar dit gaat zeker ook nog een rol spelen. Fleur, dank je wel. Zometeen Stand.nl van Spraakmakers. Roos, waar gaan jullie het over hebben? Wij hebben zometeen een Stand.nl. De stelling, we zijn te naïef over oorlogsdreiging. U kunt nog meepraten hoor. Bel 0800 1101. Oké, dat zometeen. Nu het nieuws nog. De hoofdpunten met Katrien. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het meisje van 10 uit Vlaardingen dat vorige maand zwaar gewond in het ziekenhuis belandde, is niet meer in direct levensgevaar. Dat meldt de stichting William Schrikker Jeugdbescherming. De pleegouders van het meisje zitten vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Actievoerders van Greenpeace protesteren op de Waddenzee tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Een bedrijf wil daar een nieuw gasveld aanboren waarvoor ze toestemming hebben gekregen. De activisten willen voorkomen dat het bedrijf door kan gaan met het voorbereiden van nieuwe boringen. Zittend premier Modi gaat aan kop bij de verkiezingen in India. De eerste uitslagen laten wel een minder klinkend resultaat zien dan verwacht. Zo stond hij zelfs even op verlies in zijn eigen district. Bijna 1 miljard kiezers in India mochten de afgelopen 6 weken hun stem uitbrengen in de grootste verkiezingen ter wereld. En het OM en de Milieupolitie onderzoeken de verdwijning van een zeearendjong in Koudum in Friesland. Pas geleden klom een man naar het nest waar 3 jongen waren. Sinds de verstoring is een van de kuikens niet meer gezien. De zeearend is een beschermde vogelsoort en mag niet worden gestoord. Het weer, zo goed als droog is het, maar aan het eind van de middag en vanavond trekt een aantal buien over het land. Het wordt daarbij 17 tot lokaal 21 graden. AB Verkeersinformatie. Het staartje van de ochtendspits met de meeste vertraging op dit moment nog op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend. Er staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meern. Bij de werkzaamheden 12 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En tenslotte nog de N44 die opvalt Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is fotograaf Ilvi Nukicin. Hoi, fijn dat je er bent. Je hebt een speciale band met Zuid-Afrika. En straks gaan we praten over wat het verlies van ANC voor dat land gaat betekenen. En waarom jongeren de stembus niet wisten te vinden. En Sjeerd Kuiper die is er ook voor het Mediaforum. Hij is journalist bij het Nederlands Dagblad. Morgen Sjeerd. Goedemorgen, hoi. En daarin praten we over de Joost Klein-saga die weer een nieuw hoofdstuk heeft gekregen. De regisseur van de clip van Europa Pa vertelde in een podcast dat hij op zijn minst tegenstrijdige gevoelens heeft overgehouden aan de samenwerking met, ik citeer, Control Freak Klein. Ik vergelijk hem altijd met Sauron, dat oog van Lord of the Rings. Deze man ziet alles voordat ik het zelf heb gezien. En dit is nog een van de aardige dingen die hij heeft gezegd. Straks dus het imago van de voormalige knuffelvries. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. We zijn te naïef over oorlogsdreiging. Deel uw ervaring op 0800 1101. Voor het eerst lange tijd zijn Nederlanders bereid om te vechten voor het vaderland. De sneuvelbereidheid is toegenomen. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus dat het iets is om voor te vechten. Ja, dit weekend zonder Renijs 5 lijkkisten aan de voet van de Eiffeltoren in Parijs. Het zou een voorbeeld zijn van zogeheten hybride oorlogsvoering. Ons land is niet goed voorbereid op dat soort aanvallen. Dat wil zeggen oorlogsvoering waarbij ook niet-traditionele middelen worden ingezet om een tegenstander te destabiliseren. Ik denk aan onze infrastructuur, ik denk aan het waterbeheer, ik denk aan onze verkiezingen. De opsporingsdiensten onderzoeken wat nou de bedoeling hiervan was. Of dit nou buitenlandse inmenging is. Dus het is geen oorlog, maar het is ook geen vrede. Spraakmaker is dus Ilvi Nukicin. Ilvi, hoe bewust ben jij je van dreiging hier in Nederland? Ja, niet zo. Ja, wel bewust, maar ik doe er niks aan. Ik denk dat er misschien meer mensen met mij zijn. Ik heb geen transistorradio op zolder liggen en geen voedselpakketten. Ik ken zowaar wel vrienden van mij die dat sinds corona wel hebben. Mm-hmm. En daarvan heb ik altijd gedacht, ja, vind het een beetje overdreven. En recent was ik bij vrienden in Bosnië. En nou, die hebben natuurlijk de oorlog 30 jaar geleden meegemaakt. En die vriend van mij die moest zo hard lachen dat wij aan niks denken in Nederland. Hij heeft zelf onder zijn huis water ingegraven liggen. Voor een jaar geld ingegraven liggen en wapens. En hij zei, ja, dat jullie nog denken aan die kant van Europa dat dat niet kan gebeuren, heeft alleen ja, is gewoon naïef. Ja. Toen dacht ik wel, oh, moet ik ook wapens en water en eten gaan ingraven? Maar dat doe ik dus, nee, dat zou niet in me opkomen. Nee, en desinformatie, ben je daar constant bewust van als je berichten leest, bijvoorbeeld online? Ik zit heel veel op social media. En ik heb best wel een oog, denk ik, voor wat waar en wat niet waar is. Dus ik zie al snel als een beeld gemaakt is door AI. Dus daar, ja, ik denk altijd, daar trap ik niet snel in. Maar dat, dan ben je dus juist heel naïef, gok ik, als je dat denkt. Nou ja, misschien ook niet. Misschien kun jij wel leunen op je professionaliteit, op je kennis. Dat kan in dit geval, als het gaat om beelden. Ik denk wel dat het helpt. Ik krijg af en toe in familie-apps dingen doorgestuurd dat ik denk, hé, ja, maar dat zie je toch meteen dat dat niet echt is. Dus... Ja, die heeft 7 vingers, bijvoorbeeld. Precies, ja. Dat idee. En Sjeerd Kuiper, zou jij een nationale veiligheidscursus willen volgen? Ja. Ja, ik zit nog even te kauwen op die vraag van moet je je prepareren op oorlog? Mm-hmm. Mijn ouders waren van 1925 en die hebben dus de oorlog heel wat meegemaakt. En dat heeft hun leven en ook hun perspectief wel gestempeld. En Weiland, mijn tante Ria, was van 1915. En die had dus inderdaad tot op de 92e, toen ze overleed, had ze altijd nog een noodvoorraadje. En zelf denk ik tegelijk van ja, maar dan bereid je dus voor op een oorlog zoals de vorige oorlog was. En de bezetting en dergelijke. Terwijl ik vrees dat we ons weinig voorstelling kunnen maken van hoe een oorlog in deze tijd is. Anderzijds, dat heb ik mezelf lang voorgehouden. Hè, van gewoon ouderwets bombarderen en tanks, dat is niet van deze tijd. Maar ja, je ziet in Oekraïne dat het wel gewoon van deze tijd is. Dat er gewoon heel ordinair een landoorlog wordt uitgevochten met tanks en bommen. En dat steden plat gebombardeerd worden. Dus wat dat betreft is mijn toekomstvisie de afgelopen jaren wel versomberd. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik me daar heel direct op voorbereid, niet. Nee. In gedachten wel. En ik ben vooral ook heel erg beducht voor gewoon dat de vrede in de samenleving nu al gewoon in onze samenleving onder druk staat. Dus dat het niet dat de dreiging van oorlog niet alleen van buiten komt. Maar ook als je het inderdaad over desinformatie hebt, dan begint de haat en nijd, zeg maar, al gewoon binnen je eigen maatschappij. Ja. Ja, dus daar ben je bewust van. Ja. Daar let je dan ook op. Dat ook, denk ik, en daar schrijf je over. Ik bedoel, precies, journalist, mag je, heb je een handelingsperspectief. Je mag er wat mee doen. Ja, en misschien dat de tanks hier niet de grens overkomen, maar je leest natuurlijk wel heel veel over vitale infrastructuur die geraakt zou kunnen worden. Hè, bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening, elektriciteitsvoorziening. Ben je daarop voorbereid dat die wegvalt? En sowieso, de hele samenleving is zo idioot veel kwetsbaarder dan in de bezettingsjaren, die nog altijd ons referentiepunt zijn. Als ik nu lees vorige week nog over hoe onderduikers destijds echt konden onderduiken, omdat dat was gewoon puur fysiek je onttrekken aan alle waarneming. En mijn vader ging de straat niet op en bleef zo uit handen van de arbeidseinsatz. Maar tegenwoordig, door informatietechnologie, je kunt je helemaal niet meer verstoppen, zeg maar. Je bent, alles is openbaar, alles is verbonden. En inderdaad, voordat de straten plat gebombardeerd worden, als internet al plat ligt of erger, als het gemanipuleerd wordt, als de informatie die we krijgen gemanipuleerd wordt, dat maakt ons zoveel kwetsbaarder dan ons referentiepunt toen de pamfletten uit de lucht gegooid werden, bij wijze van spreken, als het ging om informatie. De stelling vandaag waar we over praten is: we zijn te naïef over oorlogsdreiging. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. Biek Nijs denkt niet dat we naïef zijn over oorlogsdreiging. De oorlogszuchtige taal van Poetin spreekt boekdelen. Hij ziet het Westen en Europa als de vijand. Ik denk, gezien het voor Rusland hoe dan ook dramatisch verloop van de oorlog in Oekraïne, dat Poetin niet snel een aanval zal proberen te wagen op een NAVO-lidstaat. Karel Klein reageert in onze community en zegt: ik heb een aantal flessen water ingeslagen en ben scherp op onzinberichten via social media. Daar houdt het mee op. Maar ik denk wel dat er nog meer nodig is. Maar wat? Ineke Houwehand reageerde ook in onze community. Goedemorgen, Ineke, en welkom. Ja, goedemorgen. Zijn we te naïef? Ja, absoluut. Ja, ik ben ook wel tegen bangmakerij, dus dat je overal bang voor moet zijn. Maar ik ben het wel met de sprekers eens die in de uitzending zitten, dat mensen die... ik hoor mijn eigen stem, dat is een beetje irritant. Maar goed, ik heb zelf voorbereiding op een cyberoorlog. Dat gaat absoluut gebeuren. En ik was ook zo naïef dat ik dacht dat Oekraïne, nou, er wordt niet meer gevochten met tanks. Mm-hmm. Maar nu blijkt dus dat toch kan. Maar dat zie ik niet zo direct gebeuren in Nederland. Wat ik wel zie is dat we kunnen op Elektra kan worden afgesloten water, noem maar op. Ja. En ik heb ook geen zin om in een doemscenario te leven. Dus ik heb gewoon twee flessen water. Oh ja. En ik heb een kikke radiootje gekocht, lekker rood. En dat kun je voor €20 kopen via Bol.com. En ik schaf mij daardoor een zekere vorm van voorbereiding. Maar een cursus volgen. Ik zag net nog op Google dat je voor €400 kun je een cursus volgen. En dat vind ik ook onzin. Weet je, als het dat moet gebeuren, dan maar meteen. Nee, nou, niet voor €400. Dat ziet niemand doen. Nee. Wat ik veel meer in zie, is dat je gewoon een flyer in de bus krijgt van de overheid. Van denk aan het volgende en wees voorbereid. En als de elektra uitvalt. Want ik denk dat veel Nederlanders in paniek raken op het moment dat ze die mobiel niet meer kunnen opladen. En dat dan inderdaad de verwacht wordt dat de overheid dat allemaal wel weer gaat oplossen. Dank u wel, Ineke Ouwehand. Cynthia de Pont belde ons. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent programmaleider Oost-Europa bij PAX en net terug uit Oekraïne. In Oekraïne weten ze natuurlijk waar oorlogsdreigingen toe kan leiden. Als we dat vergelijken met Nederland, vindt u ons dan naïef? Ik denk op een zeker gebied wel. Ik hoor heel veel over hardware. En ik wil het eigenlijk hebben over de software. Dus we horen heel veel radio en water inslaan en tanks over de grens. Mm-hmm. Misschien valt de elektriciteit uit. Daar zijn de Oekraïners nu heel hard mee aan dealen. Dat heeft echt gevolgen op alle vlakken van de samenleving, zoals de meneer net ook zei. Mm-hmm. Wat ik veel te weinig hoor is de beïnvloeding van de publieke opinie en de druk via de politieke kant. Dus nepnieuws, beïnvloeding van stemming, het sturen van migranten over de grens, het creëren van onrust in Afrika door de Russische huurlingen, waardoor meer migranten onze kant op komen. Dat is allemaal deel van een scenario wat samengaat met wat een van onze Oekraïnse partners ook zei. Als Rusland een groot stuk van Oekraïne onder druk kan veroveren, daar troepen kan mobiliseren, dan wordt de druk op ons nog groter. En dat leidt er weer toe dat pro-Poetin partijen makkelijk aan de macht kunnen komen. Die dan dus het democratische bestel van binnenuit uithollen. Dan hoeft er helemaal geen invasie te komen. Ja. En dat is het scenario wat we in Georgië zien. Dus we moeten meer daaraan denken dan het Oekraïne-scenario voor onszelf. Ja, nu pleit de Adviesraad Internationale Vraagstukken ook voor zo'n nationale veiligheidscursus om te leren over die hybride dreigingen. Wat die zijn, waar die vandaan komen, hoe daarmee om te gaan. Vindt u dat dan ook een goed idee om dat te doen voor iedereen? Ik weet niet of dat voor iedereen nodig is. Wat voor iedereen heel goed zou zijn, is om ons bewust te zijn van hoe kwetsbaar ons open democratisch bestel is voor beïnvloedingen met allerlei of nepnieuws of verdraaid of heel tendentieus geframed nieuws, stemmingmakerij. En daar zie ik vooral dat we nog heel erg naïef zijn, als in dat we dat niet zo op de radar hebben. En wat moet daar tegen gebeuren dan? De Oekraïners, maar ook omliggende landen, veel verder. En zouden we daar heel veel van kunnen leren nog? Ja, en wat zouden we daaraan kunnen doen als het niet in een veiligheidscursus is? Dat gaat echt om een stukje opvoeding van onszelf op mediawijsheid, debunken van fake news. Doorhebben dat er fake news is, dat er geframed wordt, dat er partijen zijn die belang bij hebben om ons in paniek te laten voelen. Mm-hmm. Ja. Het gaat ook om een stukje, denk ik, niet bang zijn, beseffen wat je hebt, wat de waarde ervan is. Ja. Dank u wel, Cynthia de Pont. Marten Kruijf is oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. U praat dus nu al ruim 2 jaar bij over de oorlog in Oekraïne. Zijn wij nu nog steeds naïef als het gaat om oorlogsdreiging, zoals de adviesraad zegt? Ja, dat zijn wel een beetje. We hebben een beetje neiging om de donkere wolken die komen, om die een beetje te negeren en de andere kant op te kijken. En het is een beetje standaard. Als het nog gaat over Groningen, of het gaat over klimaat, of het gaat over toeslagen, of het gaat over de oorlog. We gaan pas handelen als er echt iets aan de hand is en het gebeurt. En dan ben je meestal veel te laat en is de prijs ook meestal veel te hoog. Maar hoe komt dat? Ja, we kijken vaak naar kleine dingen. We hebben bijvoorbeeld met de verkiezing hier over bestaanszekerheid. Maar dan kijken we niet naar veiligheid en naar vrijheid, die dan 80 jaar echt in het geding is. Maar dan kijken we naar wonen we wel of naar migratie. Belangrijke zaken, maar eigenlijk veel kleinere zaken dan vrijheid. Dus we kijken een beetje micro naar de wereld van ons, vanuit onze stulp. En ja, dan ben je vaak te laat. Ja, maar toch, we horen het u al een aantal jaar zeggen. En andere deskundigen ook. Dit gebeurt nu eigenlijk ook al. Ik las dat een deskundige in het FD zei dat de KPN bijna dagelijks wordt aangevallen. Maar niemand luistert dus blijkbaar. Nee, dat is een dure les. Dat is wel vaker trouwens zo. In de geschiedenis zie je dat ook in 1672 of in de Tweede Wereldoorlog. We hebben allemaal de neiging, en dat is misschien maar goed ook, om toch altijd te hopen op het beste. En dat het wel goed gaat. Maar we moeten wel goed beseffen nu dat de wereld er anders uitziet. En dat bijvoorbeeld Poetin bezig is met een totale oorlog te voeren tegen het Westen. En dat is niet alleen met militaire middelen, maar dus ook met informatie, met desinformatie, met cyber, vanuit de ruimte. Dus er gebeurt van alles om ons heen. En eigenlijk kun je zeggen, ja, we zijn niet in oorlog, maar wel in een conflict. En je moet gaan nadenken hoe wij echt met z'n allen daarmee omgaan. En dat heeft nu de overheid ook gedaan. Ja, de adviesraad die pleit nu voor een nationale veiligheidscursus. Scholen moeten weerbaarheidstrainingen geven. Werkgevers moeten hun werknemers beter opleiden. Het is een beetje de hele Nederlandse samenleving moet aan de bak. Ja, en dan kijk je erg naar de fysieke kant, hè, van wat kan ik doen aan trainen. Maar waar het vooral om gaat, is dat het tussen de oren zit. En vooral bij de mensen die besturen, dat tussen de oren zit dat vrijheid gewoon een prijs heeft. Daar gaat het om. Het gaat om dat we op 4 mei op de Dam staan en denken, wat is er gebeurd? Maar op 5 mei dat we meenemen in ons dagelijks handelen. Dus het is veel meer dan een cursusje links en een cursusje rechts. Je moet het meenemen in je scholing, in je vorming, in je leiderschap. Het gaat veel breder dan een cursus. En mensen die nu luisteren denken, nou, ik weet even nu niet wat ik moet doen. Wat adviseert u hen? Nou, rustig blijven, dat is één. En denk ook dat de overheid niet alles voor je kan doen. Dus bereid je gewoon voor op een aantal dagen zonder water. Heb je net gehad hier in de Achterhoek. Of zonder stroom. En denk gewoon dat er heel veel mensen heel hard bezig zijn om te zorgen dat het wel allemaal goed gaat. Dus als de mensen rustig blijven, niet in paniek raken en een beetje vertrouwen in de overheid, ja, dan kun je nog heel ver komen, hoor. Ja, maar bereid je wel een beetje voor. Want de overheid kan niet alles. Dat is een beetje voorbereid zit vooral tussen de oren, dat je leert omgaan met tegenslagen. Dank, Mart de Kruijf. Dat is interessant, hè, Ilvi, dat je moet leren om te gaan met tegenslagen. De overheid kan niet alles voor je oplossen. Ja. Je hebt ook eigen verantwoordelijkheid. Voelen we dat voldoende, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat wel redelijk heb gekregen door veel te reizen en ook in oorlogsgebieden geweest te zijn. Heb ik wel zoiets van, ja, ik weet wat er iets moet gebeuren, maar toch doe ik het dan niet. Mm-hmm. Terwijl ik er wel van overtuigd ben dat de overheid niet alles kan doen. Dus, maar ik heb nog geen, ik heb niet 2 liter water in huis. Want ik denk dat komt gewoon uit de kraan. Ondanks dat ik weet dat het zomaar afgesloten kan worden. Ja. Want Sjerk, in Nederland is natuurlijk in principe alles goed geregeld. Zijn we niet precies, gewoon dat al een hele lieve opmerking. Te verwend geraakt daarin. Ja, nou ja, we zijn sowieso, denk ik, verwend geraakt gewoon door, hoe lang is het, 1944? Ja, 80 jaar vrede op ons continent. En tegelijk, ik herinner me best nog wel als puber de koude oorlogsdreiging en totdat de bom valt versus de bom valt nooit. Dus dat gevoel. Maar bijvoorbeeld wat naïef kan zijn, is, ik hoor net Marten Kruijf spreken over van een beetje vertrouwen in de overheid. Ja, ben ik onder de huidige overheid, heb ik dat nog best. Alleen, zelfs de overheid kan natuurlijk onder bepaalde omstandigheden, onder een bepaalde politieke wind, dubieuze stappen zetten waar je ook weer niet te naïef over moet zijn. En we zitten op het ogenblik al met een groot deel van de samenleving dat de overheid helemaal niet zo vertrouwt. Dus als je het hebt over een nationale veiligheidscursus die gaat vertellen hoe je met informatie omgaat, dan zie ik nu al, denk ik, een deel van de cursisten die zegt van, ja, helemaal niet. Ik doe mijn eigen onderzoek, weet je wel. Dat soort tendensen. Op zich trouwens best een gezonde grondhouding. Alleen je moet wel de juiste dingen. Ja. Ja. Maar je moet natuurlijk wel goed leren waar dan wel echt ook die desinformatie zit. Ja, je moet bronnen kunnen onderscheiden bijvoorbeeld. Ja. Inclusief het een betrouwbaar of onbetrouwbaar bericht van de overheid. Ja. Anna Schoenmakers is voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. Goedemorgen. Goedemorgen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken beveelt een nationale veiligheidscursus aan. Hè, hier om te leren over zogeheten hybride dreigingen. En ze zeggen, ja, Finland is wel een beetje een lichtend voorbeeld. Daar hebben ze al zo'n soort cursus. Wat houdt die in? In Finland hebben ze in ieder geval vanuit de dienstplicht herhaaltrainingen. En die worden aangeboden aan iedereen. Dus je bent vrij en, om je in te schrijven en om mee te doen aan een vrij uitgebreide stevige training of wat minder. Mm-hmm. Ik geloof niet dat er een nationale cursus bestaat voor iedere burger of iedere school of iedere bedrijf of zoiets. Oké, dus zijn specifiek gerichte cursussen. Nu had u vorige week nog een groep van 11 Finnen op bezoek. En ik begrijp dat die zich geen zorgen maken over oorlogsdreiging met Rusland. Nee, die benadrukte echt dat er geen gevoel van onveiligheid is in Finland. Dat ze al hun hele leven lang met Rusland naast te leven. Mm-hmm. Eigenlijk is Rusland is ook al jaren gewoon in de media, gesprek van de dag. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was daar ook even een grote schrik. En nu is Rusland nog steeds het gesprek van de dag. Ja. Net, maar bij ons is het ineens een heel belangrijk gesprek geworden. En krijgen we ineens in de gaten van, jeetje mina, dat is wel een heel groot land met potentieel heel veel invloed. Ja, want dat ze geen gevoel van onveiligheid hebben, kan er ook in zitten dat ze zich goed voorbereid voelen. Dat ze weten waar ze het over hebben. Zeker. Ja, zeker. En een van de vorige sprekers zei twee dingen. Rustig blijven en heb vertrouwen in de overheid. In Finland is er een groot vertrouwen in de overheid. En dat maakt waarschijnlijk dat mensen nu ook denken, weet je, we organiseren het samen. Dus ja, er is zeker wel veel mobilisatie van het leger. Dus de mensen die nu het leger ingaan, maar ook reservisten. Mm-hmm. Maar dat wordt allemaal goed georganiseerd. Dus ik denk dat dat wel een goed punt was van de vorige spreker. En dat is namelijk in Finland ook zo. Ja. Gaat u nog graag op vakantie naar Finland? En gaan er nog gezellig vrienden en familie mee? Of worden die inmiddels toch wel huiverig vanwege de verhalen nu? Ik ga deze zomer met mijn gezin naar Finland op vakantie. Naar familie, ontzettend veel zin in. Ik heb helemaal ook geen gevoel van onveiligheid. Ik weet, er is een verschrikkelijk lange grens met Rusland. Mm-hmm. Ik heb wel iemand die mee wilde gaan misschien, maar die gaat niet mee. Wel vanwege het onveilige gevoel. En ja, weet je, het is een onbekend en ver weg land, dus ik doe het niet. Ja. Maar ik ga met mijn gezin en ik denk dat dat een hele mooie vakantie gaat worden. Veel plezier en dank, Anna Schoenmakers. Wouter van Dongen is ethisch hacker. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij houdt je dagelijks bezig met de beveiliging van bedrijven. We hebben het hier de hele ochtend al een beetje over hybride oorlogsvoering. Dan gaat het over bijvoorbeeld het hacken van bedrijven, instanties, vitale infrastructuur. Hoe staat het ervoor in Nederland? Hebben die bedrijven de zaakjes wat beter voor elkaar inmiddels? Het gaat de goede kant op. Zeker als je het vergelijkt met een jaar of 10 geleden. Er is veel meer bewustwording gekomen. Ook wet en regelgeving wordt aangescherpt. Bijvoorbeeld nu krijgen we de NIS-2-wetgeving. Dus daarmee het doel is om de EU-lidstaten veiliger te maken. Mm-hmm. En dan krijgen eigenlijk organisaties een zorgplicht, meldplicht en ook onafhankelijk toezicht. En dan gaat het over de kritieke infrastructuur. Dus dat is een hele belangrijke stap om de EU weerbaarder te maken. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Ja. Dan kun je natuurlijk beargumenteren dat het misschien te laat komt of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar in principe worden er hele goede stappen gezet. Ja, dus bedrijven worden in ieder geval door middel van wetgeving, een nieuwe regelgeving, bewuster gemaakt. Maar hoe zit het met die werknemers? Willen die het een beetje leren? Kijk, werknemers zijn een hele belangrijke factor. Want digitaal gezien kan je alles nog zo goed op orde hebben. Dus eigenlijk, even simpel gezegd, de computers. Die kun je nog zo goed beveiligen. Maar als die worden aangestuurd door iemand die niet zo goed doorheeft wat de gevolgen zijn, ja, dan kan je een computersysteem natuurlijk manipuleren. Als je die werknemer weet te misleiden. En we zien dat daar nog hele grote stappen in gemaakt kunnen worden. Wat je in de praktijk vaak ziet, is dat er binnen organisaties zijn bewustwordingscampagnes. Ja. Maar vanuit mijn mening is dat die eigenlijk weinig effectief zijn. Dus dan krijgen mensen bijvoorbeeld een training hoe ze een verdachte e-mail moeten detecteren. Ja. Maar het wordt pas nuttig als ze eigenlijk zien wat de gevolgen zijn. En daarom raden wij altijd aan om eigenlijk een praktijktest te doen. Dus daadwerkelijk te simuleren wat het gevolg is van van een hack. Ja. En dat je werknemers eigenlijk laat zien van, nou kijk, wanneer de boel niet op orde is, dan is dit het gevolg. Dus dan zien ze daadwerkelijk van, oké, ik heb nu jouw e-mail account geopend en ik zie wachtwoorden. Ja, nu doen bedrijven het heel vaak af met een soort. Ja, nu doen bedrijven het af met een soort e-learning. Hè? Dan moet je gewoon een paar van die vragen beantwoorden over wat is nou een goed wachtwoord bijvoorbeeld. En op welke link moet je al dan niet klikken. Zijn we te naïef over oorlogsdreiging? Digitaal gezien denk ik wel, ja. Zeker met de ontwikkelingen van de AI bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een beetje een buzzword de afgelopen tijd. Maar als je kijkt naar de menselijke factor. Je hebt nu eigenlijk een paar seconden opname nodig van iemand om hem volledig te imiteren. Dus om eigenlijk te laten zeggen wat jij wil en een videoopname te maken. Dus dat zijn deepfakes. Ja. Dus het manipuleren of misleiden van mensen, dat wordt steeds makkelijker. Ja, dus je kunt nog wel wat cursussen gebruiken wat dat betreft. Ja, zeker. Dank, Wouter van Dongen, ethisch hacker. Edwin van Scherrenburg is van VNO-NCW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook bedrijven komen niet onder de aanbevelingen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken uit. Maar jullie hadden het zelf ook al benoemd als belangrijk onderwerp. Hè? Hoe staat het op jullie agenda? Ja, we hebben in 2021 stelden wij drie dingen centraal. Een hele sterke economie, een inclusieve sociale economie en een duurzame economie. En we hebben die strategie onlangs geüpdate. Want ja, we zien de afgelopen jaren zien de ogen de dreigingen timmen. Of het nou gaat om de dreiging om zeekabels door te knippen, digitale infrastructuur die plat komt te liggen, cyber. Maar ook onze enorme afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen en landen. Mm-hmm. Ja, dat zijn kwetsbaarheden die de afgelopen jaren door de oorlog in Oekraïne, door de dreigingen van. Meneer Van Scherrenburg, ga je even onderbreken hoor, want het lijkt wel of uw lijn ook gehackt wordt. En we hebben een enorme vertraging op de lijn zitten, vandaar dat hij me niet hoort. Dus ik praat maar even door. Ik denk dat we even moeten proberen om u terug te bellen om de verbindingen beter te maken, want anders kunnen we niet zo heel erg goed verstaan. Sjerk, heb je ook zo'n e-learning eigenlijk gedaan bij het Nederlands Dagblad over welke link moet je al dan niet klikken? Jazeker, nee, wij hebben een privacy officer, dat is onze ICT-manager, die ons wekelijks bijna spamt. Onderwijst met informatie over hoe het allemaal fout kan gaan, op welke dingen je niet moet klikken, die ook geregeld proefmailtjes rondstuurt waar we dan intrappen of niet intrappen. Ja. En dan vervolgens rapporteert hoeveel er toch nog zo stom zijn geweest, et cetera. Plus dat we workshops hebben gehad over AI en het herkennen daarvan. Mm-hmm. Dus zelfs op een relatief kleine redactie, 50 man, zoals onze krant heeft, is dat iets waar we heel scherp op worden toch gehouden. Belangrijk om te doen. Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW is terug bij ons. Welkom terug. U zei, het staat hoog op de agenda. Maar hoe doen bedrijven dat nou? Want we horen ook net van Wouter van Dongen, ethisch hacker. Ja, heel vaak doen bedrijven het af met zo'n e-learning. Maar er is veel meer nodig. Bent u het daarmee eens? Ja, er is veel meer nodig op alle vlakken. Dus het is belangrijk dat bedrijven van groot tot klein op ons afkomen. Hoe kunnen we er ons op voorbereiden? En die voorbereidingen ook treffen. En wat we daar bijvoorbeeld voor doen, we hebben een programma voor het MKB. MKB samen digitaal veilig. Proberen we binnen het MKB, waar vaak toch minder kennis is, het MKB klaar te maken. Informeren werknemers. Maar dat daar de komende jaren een tandje bij moet, ja, dat is evident. En dat laat dat rapport ook goed zien. En dan moeten we met z'n allen aan de slag komende jaren. Dank u wel, Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we zijn te naïef over oorlogsdreiging. Nou, Ilvi, volgens mij waren ze een beetje, alles spreekt het wel een beetje over eens, hè? Dat er meer moet gebeuren om ons bewust te maken. Zeker als het gaat om die hybride oorlogsvoering. Wilt u meepraten over deze stelling? Dat kan. Bent u nog geen lid van onze community? Dan kunt u dat wel worden. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Media leggen wel erg graag andere media onder een vergrootglas. Journalisten nemen elkaar de maat, waarmee we voortdurend een enorme spiegel op onszelf zetten. Is dat nou nodig? Vraagt de voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren zich af. Goeie vraag voor het Mediaforum. Wordt lekker een metagesprek dit. Maar nu eerst, het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen is buiten levensgevaar. Nu het NOS Journaal met Michel Koenen. Het meisje van 10 uit Vlaardingen dat vorige maand zwaar gewond in het ziekenhuis belandde, is niet meer in direct levensgevaar. Dat meldt de stichting William Schikker, de jeugdbescherming. Haar toestand is nog wel zorgelijk. De pleegouders van het meisje zitten vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Wat er is gebeurd met het pleegkind is nog niet bekend. Verschillende instanties voor jeugdbescherming doen onderzoek naar de kwestie. Uit rechtbankdocumenten in handen van de Telegraaf blijkt dat de kinderbescherming de pleegouders eind vorig jaar nog liefdevol en zorgzaam noemde, ondanks de twijfels over hun geschiktheid. Bij de Europese verkiezingen aanstaande donderdag doet een Nederlandse partij mee die wordt gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow the Money. En al plan heeft er sterke pro-Chinese standpunten, maar uitte die alleen in Chinese media. In Nederlandstalige campagnefilmpjes wordt er niet over gesproken. De partij ontving veel geld van organisaties die zich inzetten voor de politieke agenda van Peking. NL Plan haalt in de peilingen geen zetel. Er komen dit jaar en ook volgend jaar minder banen bij dan verwacht. Dat blijkt uit de arbeidsprognose van uitkeringsinstantie UWV. Economieredacteur Ruben Eg. In 2023 daalde het aantal ontstaande vacatures nog met 1,4 miljoen. Maar ja, daar stond een record van 1,5 miljoen in 2022 tegenover. En dit jaar stijgt het aantal banen gewoon weer, verwacht het UWV. 0,8% komt erbij en in 2025 0,7. Dan heb je een aantal sectoren waar de mensen gewoon niet aan te slepen zijn. Denk aan zorg en welzijn. Specialistische zakelijke diensten. Onze computers moeten ook gemaakt worden. De horeca, de detailhandel, die weten niet waar ze het personeel vandaan moeten halen. Sommige sectoren kunnen zelfs niet groeien door het tekort aan mensen. Het UWV adviseert bedrijven die moeilijk aan personeel kunnen komen om te denken aan bijvoorbeeld automatisering of het in dienst nemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Actievoerders van Greenpeace protesteren op de Waddenzee tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Een bedrijf wil daar een nieuw gasveld aanboren waarvoor ze toestemming hebben gekregen. De activisten willen voorkomen dat het bedrijf door kan gaan met het voorbereiden van die nieuwe boringen. Zittend premier Modi gaat aan kop bij de verkiezingen in India. De eerste uitslagen die laten wel een minder klinkend resultaat zien dan verwacht. Zo stond Modi zelfs even op verlies in zijn eigen district. Later vandaag wordt de definitieve uitslag verwacht. De rechter bepaalt vanochtend of Comed mag doorgaan. De commerciële huisartsenketen met zo'n 60.000 patiënten ligt al een tijd onder een vergrootglas. Zo wordt de telefoon te laat opgenomen bij spoedgevallen. Inwoners van Sint Maarten hebben al een maand lang amper stroom. De generatoren van het energiebedrijf vallen vaak uit. En nu is er door een brand een tekort aan apparaten, vertelt correspondent Dick Draaier. Zondagochtend ging het weer mis en vloog een tweede generator in brand. En daarna nog een derde. Dus 3 van de 10 deden het niet meer. 7 waren erover en die hebben echt te weinig capaciteit om het hele Nederlandse deel van het eiland van stroom te voorzien. Aruba en Curaçao gaan nu extra generatoren sturen naar Sint Maarten. Wat Nederland gaat doen voor het eiland, dat is nog niet duidelijk. En uit het zeearendnest in Koudum in Friesland is 1 van de 3 jongeren verdwenen. En de natuurorganisatie die heeft de beelden van een persoon die omhoog klinkt naar het nest. Het milieuteam van de politie onderzoekt de zaak. En mogelijk is het jong meegenomen. Dat is een theorie. Een van de theorieën. Wat matte je mij, een zee en een jong? Ja, als u het weet, mag u het zeggen. Is er handeling? Er is overal is handel in, dus ook in zeearenden. De zeearend is een beschermde diersoort en mag dus niet worden gestoord. De vermissingszaak ligt nu ook bij het Openbaar Ministerie. Het weer, voorlopig is het bijna overal droog. In het noorden kan er lokaal nog een beetje regen vallen. Aan het einde van de middag en vanavond dan gaat het op meer plekken regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen eerst nog regen in het zuidoosten, daarna droog en vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden en het waait ook stevig. Erik Evengroen zit vanmorgen bij de ANWB. Erik, goedemorgen, hoe is het op de weg? Goedemorgen. Ja, naast een paar korte files nog de meeste vertraging op dit moment op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. Vanaf Reewijk kom je in de file, die is 11 kilometer lang inmiddels met de vertraging van een half uur. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 6 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is nog druk op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Wat hebben Georgina Vrubaan, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie? Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Nieuw sociaal contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Als kiezers vaak genoeg in de media horen dat asielmigratie een probleem is, wordt het vanzelf een beleefde realiteit, lezen we in de Volkskrant vanmorgen. En dat is wat er is gebeurd in ons land. In november vond de helft van de Nederlanders het nog een morele plicht om vluchtelingen op te vangen. Nu is dat percentage flink gedaald, blijkt uit onderzoek van die krant. Vandaag in ons mediaforum, Sjeer Kuipers, journalist van het Nederlands Dagblad, Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek, Samsam en Zo zit dat. Inderdaad. Maar liefst drie titels. Goedemorgen, fijn dat je er bent, Henrike. Yes. En spraakmaker vandaag is Ilve Nieuw-Kitchin. Ja, migratie, dat was het thema tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen. En sinds die tijd zijn Nederlanders nog negatiever geworden over asielzoekers, blijkt uit onderzoek door Ipsos en INO in opdracht van de Volkskrant. Sjeer, de krant schrijft, de besmuiktheid is er wel vanaf. Wat vond je van de bevindingen? Schrok jij er eigenlijk van die cijfers? Ja, ik vind het zo. Als je zo cijfermatig gewoon de vergelijking tussen twee periodes op papier ziet, dan denk je wel van tjongejonge. En kijk, er wordt gewezen naar invloed van de media. Laten we om te beginnen vaststellen dat media een heel divers begrip is. Ik denk dat, ik spreek maar even namens de kranten, dat wij echt heel erg ons best doen om feitelijk informatie te geven. En om bijvoorbeeld die cijfers over van hoe doet Nederland het nou vergelijkbaar in vergelijking met andere Europese landen, om dat geregeld onder de aandacht te brengen. Maar ook als ik naar mijn eigen kennissenkring krijg, voor velen zijn de talkshows zijn ongeveer de journalistiek. En in talkshows wordt een toon gezet. In talkshows wordt een beeld geschapen. Gaat het om wie het hardste spreekt. En in de campagne voor de verkiezingen is het zou aanvankelijk over bestaanszekerheid gaan, dachten we. Maar dat heeft een zwenking genomen. En het ging eigenlijk vooral over migratie. En wat ik dan nog zeg maar het meest bedrieglijke vind, is we weten allemaal, of tenminste, we weten dus kennelijk niet allemaal. Ik weet, en de deskundigen zeggen van het grootste probleem van migratie zit hem bij de arbeidsmigratie. Mm-hmm. Maar ja, dat is voor partijen als BBB en VVD met al hun werkgevers en in de achterban is dat niet het punt om stevig op te gaan hakken. En dus krijgen we tot en met gisteravond zie ik dan nog weer de VVD-lijsttrekker voor Europa de indruk wekken dat asiel zo'n enorm probleem is. Malika Asmani, die zat bij Rensen gisteravond. Als je naar de vergelijking kijkt, dan zijn wij dus helemaal niet koplopen opvangen. Ja, ja. Hendrikke, jij hebt dit stuk ook gelezen. Even over die cijfers nog. Schrok jij er ook van? Of zeg je, ik verwacht het eigenlijk niet, wel? Ik eigenlijk niet, ook omdat ik gewoon merk aan andere berichten, bijvoorbeeld over peilingen voor de Europese verkiezingen, dat bijvoorbeeld de steun voor PVV nog weer veel groter is geworden. En ik vind vooral ook als ik kijk naar kinderen en jongeren, als die worden ondervraagd op welke partij zou je stemmen, wordt er ook toch wel heel erg rechts- en populistisch gedacht. Mm-hmm. En dat komt inderdaad door bepaalde beeldvorming. Ik ben het helemaal eens met Sjerk dat de meeste journalisten echt wel proberen de cijfers op orde te hebben en de feiten te brengen. Wat nog wel iets meer zou kunnen, is inderdaad duiding zoals definiëring. Goede definiëring. Gaat het hier om asielzoekers? Gaat het om arbeidsmigranten? Mm-hmm. Ja, dat wat wij zeg maar voor onze doelgroep echt uit en te na moeten uitleggen, dat zouden volgens mij alle journalisten beter kunnen doen. Maar wat me eigenlijk nog meer, waar ik denk dat nog meer de oplossing ligt, is ook wat meer aandacht voor de historische context van migratie, over inderdaad goed in vergelijking met andere landen. De menselijke maat misschien ook wel. Ik herinner me inderdaad een aantal documentaires over hoe gaat het op een AZC eraan toe. Als je daar naar kijkt. Dus, ik zou gewoon iedereen gunnen om daar eens naar te kijken. Omdat je dan ook echt wel ziet dat daar gewoon heel goed gekeken wordt. Waar komt iemand vandaan? Heeft iemand inderdaad de goede reden om hier te komen, om hier te willen blijven? En ik denk sommige mensen die zo hard hier tegen tekeer gaan, die hebben volgens mij geen idee hoe dat daar gaat. En dus dat vind ik ook een belangrijke taak. Welke deskundigen nodig je uit aan tafel. En dan kijk ik toch naar de talkshows, omdat die volgens mij gewoon enorme invloed hebben. Ik zag gisteren nog iemand zeggen van, waarom zit Hein de Haas, de migratiedeskundige, die overigens ook door de formerende partijen is uitgenodigd om over dit specifieke onderwerp en bij te praten. Waarom zit hij niet gewoon bij elke week aan tafel om gewoon broodje aapverhalen te weerleggen? Is dat omdat hij niet wel bespraakt genoeg is? Dus is het omdat we de politieke discussie interessanter vinden dan de feitelijke discussie? Ik vind dat te genuanceerd. Ja, meer. Ja, zegt hij niet wat gewenst is? Reageren luisteraars dan zo van, ja, maar het wordt maar mooi gepraat? Ik bedoel, je kunt het nu al voorspellen. Wij zitten allebei vanuit de linkerhoek te praten. Foute boel, mevrouw De Gelder. Ja. Het mediaforum van spraakmakers zit weer de andere kant op te kijken. Zo gaat dat. Ja, maar wat ook interessant is dat dus bijna niemand het middenpad van de nuance bewandelt. Uit onderzoek blijkt namelijk ook, ons land is een middenmotor. We vangen net iets minder asielzoekers op dan gemiddeld in Europa. Kiezers zien dat anders. Zo denkt bijna 80% van de PVV'ers dat Nederland veel meer asielzoekers opvangt dan andere landen. Ook stemmers op BBB, VVD en NSC overschatten het aantal asielzoekers dat wij opvangen. Maar andersom onderschat 1 op de 3 kiezers van GroenLinks PvdA het aantal asielzoekers. Waar is het midden? Kiezers, ik denk dat ook politici van die partijen onderschatten hoe belangrijk dit thema is en dat zij hier dus gewoon veel harder aan de bak moeten. Ja, maar dit onderzoek ging over kiezers. Dat snap ik, maar ik denk dat het ik denk zelf, ik woon in een volkswijk waar, die waren echt heel erg blij toen Wilders won. Ik heb heel goed contact met veel van mijn buren. En zij halen toch heel veel van hun informatie niet uit de media die, waarvan je hoopt dat ze het zouden lezen. Maar heel veel van social media. En dat is natuurlijk al lang bewezen, dat je in een soort fuik gaat. Als ik hoor wat zij aan feiten denken te hebben, over het aantal asielzoekers bijvoorbeeld, komt dat heel veel voort uit filmpjes op TikTok, op Instagram, waaruit blijkt dat Nederland overspoeld wordt, dat hun huurhuizen worden afgepakt en dat de huurhuizen eerder dat de asielzoekers voorrang krijgen en dat daarom zij geen huis kunnen krijgen. Ik denk dat zij niet 's avonds de praatprogramma's kijken. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk ook dat dat soort ongenuanceerde boodschappen het gewoon heel erg goed doen op social media. En ik hoor ook uit politieke kringen dat de wat links georiënteerde partijen zichzelf aankijken van wij hebben dat helemaal niet onder controle. Wij kunnen die social media eigenlijk helemaal niet goed gebruiken. En bepaalde populistische partijen kunnen dat heel erg goed. En doen ze echt heel goed. Als je kijkt naar Thierry Baudet, hoe die populair was op volgens mij was het TikTok of Instagram. Ik heb die filmpjes wel eens gezien. Dan denk ik, waar gaat dit over? Maar ontzettend groot bereik. Ja. Ook onder jongeren juist. Ja. Maar ja, wat zeg je daarmee eigenlijk? Want Sjerk zei ook, en uiteraard Henrique trouwens ook, hè, jullie hebben heel veel verhalen gelezen waarin wel gewoon de feiten werden gemeld, maar dat blijft dus niet hangen. Of het bereikt mensen niet. Ja, het is een zere plek, hoor. Een van de twee. Ja. Wat kun je dan? We zitten hier in het mediaforum. Ja, los het even op. Sjerk. Nou ja, ik zeg al, politici zijn de belangrijkste zenders in dit debat geweest. Met name in de verkiezingscampagne. En als de journalistiek iets moet doen, dan is het politici bevragen op de feiten. Het heeft maanden geduurd voordat de uitspraken van Dylan Jezogus over nareis op nareis op nareis, voordat die eigenlijk ontmaskerd waren als flauwekul. Dat het ging over 70 per jaar en niet over heel veel. En ik neem het de talkshow-presentator die tegenover haar zat niet kwalijk dat hij dat niet meteen paraat had. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ook in dit geval trouwens de IND als bron gewoon de feiten weerlegde. Dus politici moeten voortdurend bevraagd worden op de feiten en niet alleen op meningen en slogans. Ja, en ook hoe je natuurlijk mensen aan tafel bevraagd. Bijvoorbeeld stel je de vraag of dat allerstrengste asielbeleid haalbaar is, of het ook echt noodzakelijk is. Dat zijn twee verschillende dingen, Henrique. Dat zijn zeker twee verschillende dingen. Maar ik vind het wel grappig dat we het hier nu weer over de talkshows hebben. Terwijl wat Wilfie zegt eigenlijk heel erg terecht is. Een heel groot deel van de bevolking haalt zijn informatie van andere kanalen. En als het dan gaat om wat is onze taak als journalisten, denk ik dat het daar ook wel heel erg ligt in waar brengen wij onze boodschap. Dat is voor ons een groot dilemma, voor Kidsweek met name. Want kinderen mogen eigenlijk niet op social media onder de 13 jaar. En onze doelgroep is jonger dan 13. Maar we hebben toch gekozen daar content voor te gaan maken. Want ja, we willen toch zijn daar waar de lezers op zijn. Op TikTok. Ja, en dan maar daar. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook NOS Stories is een hele belangrijke nieuwsbron voor jongeren. En ik ben blij dat zij het zo goed doen op socials. Want zo bereik je ze. En dat, ik denk dat daar toch ook nog een taak voor ons ligt. En ook, ook de NOS Explainers, waar heel kort wordt uitgelegd op social media van zo zit het en dit zijn de feiten. Zo belangrijk. Ja. Bereikt veel meer mensen dan, denk ik, een gemiddeld journaal nu doet. Veel meer jongeren in ieder geval. Waar gaan jullie mediamomenten? Sjerk, voor jouw moment beginnen we bij de speech van Corinne de Vries, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Ik citeer even het einde van haar speech. Een kritische houding hoort bij de journalistiek, maar media leggen wel erg graag andere media onder een vergrootglas. Journalisten nemen elkaar de maat op sociale media, in columns en in praatprogramma's. Daar zijn ze weer. Waarmee we voortdurend een enorme spiegel op onszelf zetten. Je kunt je afvragen of dat altijd nodig is. Dat is wat de Corinne de Vries zei, de voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, Sjerk. Snap jij wat ze bedoelt en wie ze bedoelt ook? Ja, en daarom denk ik dat het niet helemaal terecht is wat haar kritiek is. Want volgens mij heeft de journalistiek een rijke traditie van polemiek, zoals we dat noemen, namelijk elkaar bestrijden en elkaar bekritiseren. Alleen dat gebeurt niet zozeer door verslaggevers, wat volgens mij zeg maar de ambachtelijke journalisten zijn, maar dat gebeurt door columnisten. Dat noemen we tegenwoordig opiniemakers. Dat die elkaar de maat nemen, dat lijkt me, ik zou haar zeggen, dat hoort bij het spel. Mm-hmm. En dat zelfs betekent dat vanuit de ene krant er soms de andere krant onder vuur wordt genomen. Ik heb daar zelfs wel enig genoegen aan. Ik zag laatst dat de Telegraaf bijna campagne voerde tegen de manier waarop NRC dan weer bericht had over de kabinetsformatie. En dat de NRC zou schuldig zijn aan het feit dat Plasterk niet meer premier mocht worden. Dan denk ik van dat hoort bij het spel. Maar waar Corinne de Vries het over heeft, van moet de journalistiek niet niet één front trekken. Het wordt een beetje een Drosten-effect, hoor. Maar op de speech van Carine de Vries heeft gisteren Frits van Ekster, de voorzitter van de Raad voor Journalistiek, weer gereageerd. Van de journalistiek mag juist zichzelf best wel de maat laten nemen. En misschien ook wel juist door anderen. En dat is wat de Raad voor de Journalistiek doet. Daar zitten journalisten in, maar ook burgerraadsleden. Die oordeelt helemaal niet zo vaak kritisch. Morgen is de jaarvergadering van de Raad van de Journalistiek en ik heb de cijfers er even bij. Er is vorig jaar slechts 12 keer een onzorgvuldig uitgesproken over een publicatie. En onzorgvuldig, voor alle duidelijkheid, dat is iets anders dan onrechtmatig. Dus de rechter die zal veel een hogere lat leggen dan, dan de Raad van de Journalistiek. 12 keer onzorgvuldig geoordeeld. Er zijn vorig jaar meer dan 12 journalistieke prijzen uitgedeeld. Alleen de Tegel al heeft 11 categorieën. Er worden 3 genomineerd per categorie. Dus journalisten zijn enorm royaal in het elkaar toedelen van complimentjes, van prijzen en ook nog weer aparte voor vakjournalistiek. En ik vind het allemaal heel mooi, hoor. Ik ben vorige week nog bij de prijsuitreiking geweest van een nieuwe prijs, de Gouden Klinker. En ik zag hoe belangrijk dat was voor degene die hem ontving. Je krijgt alleen maar prijzen vernoemd naar straatmeubilair. Dat was een beetje een parodie inderdaad op de tegel. Maar goed, het was heel mooi. En goed, vorig jaar won een collega van mij de Anno Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Ja. En daar geniet je dan van als redactie. Maar het kritisch beoordelen van elkaars werkwijze gebeurt helemaal niet zoveel. De kritiek is natuurlijk wel, en daar had Corine de Vries het over dat journalisten soms met een scheef oog kijken naar vakgenoten die zich de ene naar de andere talkshow laten uitnodigen. En daar eigenlijk een beetje over de grenzen van hun vak heen gaan. En dat bepaalt wel weer mede, denk ik, het beeld van de luisteraar, de kijker, de mensen thuis. Mm-hmm. Dat die denken van, ja, waarom zit daar bij een talkshow 3 keer per week de opiniemaker van de Telegraaf. Om maar eventjes volgens mij de meest gevraagde in deze tijd te noemen. Maar er zijn natuurlijk meer die dat doen. Ik wil net zeggen, ik zie wel echt heel veel collega's overal aanschuiven, hoor. Omdat het prettig is. Omdat ze goed uit hun woorden kunnen komen. Omdat ze een goed verhaal kunnen houden, inderdaad. En, dus ik snap het wel. Alleen, je bent wel bezig met branchevervaging in zekere zin. En dat is volgens mij de kritiek van medejournalisten die zeggen van, sowieso, bij ons als krant hebben we een zekere scheiding tussen verslaggeving en commentaar. Ik ben zelf een commentaar en analyseschrijver. Ja. En die hele scheiding tussen feiten en meningen vervaagt. Ja, tegelijkertijd zou je er ook voor kunnen pleiten, omdat dus op die manier de kijker, de luisteraar, je lezer, je journalist ook beter leert kennen. En we leren dat is de verpersonalisering ook van de journalistiek. Ja, nou is dat, en de vraag is dan, is dat erg dat je dus die journalist beter leert kennen? Ja, nee, het was wel heel veel wat je vertelde. Dus ik moet even nadenken waar ik nou op ga reageren. Ja. Maar ten eerste wil ik wel zeggen dat ik was bij die het uitspreken van die toespraak. En de context was wel heel erg. Journalistiek staat onder druk. Er wordt zich zo wantrouwen tegen mainstream media. Dus daar een beetje solidariteitsoproep. Dat was het natuurlijk ook. Maar eens dat luisteren naar kritiek van collega's één ding is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te luisteren naar wat jouw doelgroep of je lezers van jouw werk vinden. Mm-hmm. En dat is wel een beetje een kramp waarin journalisten soms kunnen schieten. Volgens mij heeft Frits van Ekster daar ook over. Ja. Dat we daar te weinig naar luisteren. Want als we kritiek op ons werk krijgen, dan gaan de hakken meteen in het zand. We hebben ons werk heus wel goed gedaan. Maar ik ben toch een beetje teruggekomen daarvan. En ik neem toch eigenlijk elke brief die ik krijg, en dat zijn er best wat, serieus, beantwoord ik ook altijd. En ik heb zelfs, naar aanleiding van een aantal brieven, een journalistiek stuk uitgezet. Want ik dacht, dat moet er komen. En dat was in dit geval een stuk met Israëlische kinderen die commentariëren wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Omdat we de kritiek kregen te veel verhalen uit Gaza te hebben. Dus daar heb ik in die zin wel naar geluisterd. Ja. De verantwoording van de journalistiek neemt wel toe. En dat vind ik inderdaad een hele positieve ontwikkeling. En dat gebeurt inderdaad voor een deel naar aanleiding van lezersreacties. Dat hoofdredacteuren wekelijks een rubriek schrijven waarin ze reflecteren op de reacties die ze hebben gekregen. Ook uitleggen waarom ze keuzes hebben gemaakt, hoe we de dingen hebben gedaan. Dus dat de journalistiek haar werkwijze verantwoordt, vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ja, Ilf, ik zeg jou heel erg mee eens zijn met wat Henrike zei. Ja, wat zegt, ben ik wel mee eens. Ik denk dat we als makers vaak de lezer misschien niet zo. Ik krijg vaak ook brieven. En ik heb wel eens gedacht, ik heb dit verhaal toch heel goed uitgediept en van allerlei kanten laten zien en mijn best gedaan. En dan komt er weer iemand met zo'n detail. En dat vond ik in het begin vaak irritant en inderdaad heel erg hakken in het zand. Maar ik denk dat we juist heel veel te leren hebben uiteraard van onze collega's ook, maar meer toch van de lezer. Die hebben een andere kijk op iets. Mijn vriend werkt bijvoorbeeld niet in de journalistiek en zijn kijk is mij heel veel waard op ons vak. Ja. Omdat hij het heel anders bekijkt dan ik, die hier al 20 jaar rondloopt en denkt het allemaal heel goed te weten. Ja. Henrike, we gaan naar jouw mediamoment. Jij wil het hebben over Joost Klein en hoe zijn imago verandert in de afgelopen maanden. We gaan even een stukje luisteren uit de podcast The Bigger Picture Podcast, waarin Firas Fawaz aan het woord is. Dat is de regisseur van de Europapa videoclip. Er komt uit die podcast een hele andere Joost Klein naar voren. De omgang is echt heel lastig met hem. En ik hou, en dat zeg ik echt uit liefde voor hem en ook voor de kunst die hij maakt. Maar ook uit zelfbescherming dacht ik, ja, daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Waarom wil je het hierover hebben? Nou, wat mij wel opvalt is dat voorafgaand aan het Songfestival hebben we hier ook nog gezeten. Jij wilde ook graag het liedje nog even laten horen in de uitzending. heb ik toen ook verteld dat hij heel erg populair was bij kinderen. Nou, het was echt een soort publiekslieveling. En iedereen vond het een leuk en een grappige gast. Een leuk in de omgang. Ook inderdaad journalisten die hem hadden gesproken. Ze waren echt een goede kandidaat voor ons. Toen gebeurde natuurlijk wat we allemaal weten dat er is gebeurd. En sindsdien is het ineens een heel ander beeld. En zie ik toch wel een aantal keer achter elkaar een soort bevestiging van een beeld. Ja, wat heel veel te maken heeft met het betroffen incident, waar we maar steeds niet alle informatie over krijgen, waar toch niet genoeg over naar buiten komt. En dan zijn journalisten, maar ook het publiek heel erg hongerig naar informatie, in dit geval over het karakter van Joost Klein. Kan het zijn dat hij inderdaad zo agressief is geweest? Nou, dan komen er dus in dit geval je beste vrienden aan het woord, die inderdaad zeggen, dat klopt, hij is heel lastig en hij kan ontzettend, zelfs zijn medewerkers. Maar wat vind je daarvan? Want we weten nog steeds niet wat er gebeurd is in Zweden. Dat onderzoek, dat loopt nog. Nee, ik heb begrepen dat Joost Klein heeft gevraagd om meer getuigen. Dus dat is allemaal een uitgestelde zaak even voor nu. En ik denk dat verstandig is dat hij er ook niks over zegt. En intussen gebeurt dit. Ja. Ja, het is heel vervelend voor hem. Maar ik vind het vooral jammer voor de hele situatie. Dat het dus nu inderdaad ineens helemaal omkeert tot de grootste lastpak die er is. Moeten we eerst niet even horen wat er is gebeurd? Ja, Sjerk? Ja. Nou, ik herinner me dat op de dag dat hij ineens buiten werking werd gesteld, of hoe noemen we dat netjes? Dat werd gedisqualificeerd, bedoel je? Ja, sorry, ja. Maar dat de grootste krant van Nederland schreef, ellenlange uren wachten, bedrukte sfeer, zo beleefde de pers in Malmö het nieuws rond Joost Klein. En dan schreef iemand, wij en andere aanwezige journalisten kregen er buikpijn van. De Nederlandse journalisten waren in shock. Toen ik dat las, dacht ik wel van ja, de journalistiek zit hier wel weer heel dicht, emotioneel, op een sportjournalistieke wijze eigenlijk, bovenop het spel. En Songfestivaljournalistiek is een hele specifieke vorm van journalistiek. Ja, nou ja, dat is idolatrie. En tegelijk denk ik van, Joost is inderdaad een Fries. En ik weet dat Friesen hebben van zichzelf een soort gunfactor. Dat heb ik zelf ondervonden in mijn leven wel eens. Dat iemand zei van, je bent een trotse Fries, weet je wel. Dat speelde al een rol. Inderdaad, hij was heel populair bij de kinderen. En tegelijk denk ik van, ik heb in mijn leven zo vaak meegemaakt dat mensen onder druk van hun functie en wat daarbij horen, diva gedrag gingen vertonen. Dat zie je bij een burgemeester bij wijze van spreken al, die de hele dag zijn tas achter hem na wordt gedragen, dat hij op een gegeven moment allures krijgt. Het is onvermijdelijk dat een jongen op die leeftijd onder de druk van deze omstandigheden zich onhebbelijk gedraagt. En ik praat al juist voor genade voor hem. Ja. Want daarom ben ik het met jou eens, Henrike, dat het gewoon ook weer een beetje vals is dat er dan nu een soort tegengeluid komt van ja, maar hij was ook niet zo makkelijk. Nee, natuurlijk was hij niet makkelijk. Dat is inherent aan artistiek zijn op zo'n niveau. Maar bestaat niet het gevaar dat zijn imago wordt besmeurd omdat iedereen op zoek is naar wat er nou werkelijk is gebeurd zonder dat we weten wat er is gebeurd? Ja, want even ter nuance, ik heb een groter deel van dan dit fragment geluisterd van de podcast. Er wordt ook een heleboel goeds over hem gezegd. Ja. En over de analyse van zijn disqualificatie, dat hem dat eigenlijk heel erg goed heeft gedaan, dat hij daar hartstikke blij mee is. Het is ook een heel leuk gesprek. Ja. Maar dit wordt uitgehaald door de pers omdat we hongerig zijn naar meer feiten. De Fact-Check Marathon. Donderdag zijn in Nederland de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement. En de rest van Europa volgt in het weekend. Tot die tijd checken wij elke dag uitspraken die rondom die verkiezingen worden gedaan. Dat doen we met Sietse van Loosdrecht van de onderzoeksredactie van Pointer. Goedemorgen, Sietse. Goedemorgen. Boeren van de Farmers Defence Force houden vandaag een protest in Brussel. Ze verwachten een opkomst van duizenden Nederlandse boeren. Een van de klachten aan de EU luidt als volgt. We zijn veel gekant tegen de honderden miljoenen euro's die de EU jaarlijks besteedt aan de uitbreiding van de voedselproductie buiten de EU. Ziet ze honderden miljoenen euro's naar boeren buiten de EU, hebben ze een punt. Ja, ze hebben een punt. Er gaat heel veel geld naar boeren buiten de Europese Unie. En zij baseren zich onder meer op een stuk dat zij in handen hebben gekregen. Een intern document van de European Parliamentary Research Service. Zeg maar het onderzoeksinstituut van het Europees Parlement. En daar staan alle bedragen in die naar boeren buiten de EU zijn gegaan over de afgelopen 16 jaar. Voor de productie van gewassen. Nou, als je die allemaal bij elkaar optelt, die bedragen, dan kom je op 1,4 miljard die daaraan besteed is in 16 jaar tijd. Nou, dat is gemiddeld iets minder dan 100 miljoen per jaar. Maar goed, we zijn naar die overige honderden miljoenen, want ze hebben het over honderden miljoenen, zijn we gaan zoeken. En dan blijkt dat er ook nog bijvoorbeeld geld gaat naar de ontwikkeling van het platteland, van veeteelt. Alles bij elkaar hebben ze gelijk. Kom je inderdaad op honderden miljoenen jaarlijks. Ja, veel geld. Waarom gaat het allemaal naar landen buiten Europa? Nou ja, dat is eigenlijk gewoon ontwikkelingshulp. Bedoeld om de landbouw buiten de Unie te stimuleren. En dat hebben wij gewoon afgesproken met andere rijke landen. Wij moeten voldoen aan de zogenoemde OESO-norm. We hebben afgesproken dat we 0,7% van ons bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp besteden. Daar valt dit onder. En we hebben dit ook voorgelegd aan beleidseconoom Roel Jongeneel van de Wageningen Universiteit. En hij zegt dat dit ook heel goed is voor Europa zelf. Want, zegt hij, als er honger is in Afrika, dan zal het vluchtelingenprobleem in Europa groter worden. En het is ook nog bedoeld voor de voedselproductie, om die milieuvriendelijker te maken. Nou goed, daar hebben we natuurlijk ook over de hele wereld met z'n allen belang bij. En waarom vindt Farmers Defence Force dit zo'n groot probleem? Ja, dat hebben we aan hen nagevraagd, aan woordvoerder Sita van Kijnpema. En zij noemt dit een vorm van valse concurrentie. Dus we zouden de boeren buiten de EU hiermee bevoordelen. Ja, is dat ook zo? Nou ja, dat hebben we uitgezocht. En dan moet je natuurlijk eigenlijk weten van ja, hoeveel stimulans, hoeveel geld krijgen die boeren eigenlijk zelf? Nou, dan hebben we de Europese begroting erbij gepakt. Naar diezelfde periode gekeken van de afgelopen 16 jaar. En dan blijkt dat zij in die periode 951 miljard euro aan landbouwsteun hebben gekregen. Dat is bijna een biljoen. Omgerekend ongeveer 59 miljard per jaar. Mm-hmm. En dat is dan weer honderden keren meer dan er aan ontwikkelingsgeld naar die arme boeren is gegaan. Ja. Nou, dit hebben we ook aan professor Jeroen Kandel van de Wageningen Universiteit voorgelegd. En hij zegt, de boeren hier in Europa die staan qua concurrentie mondiaal enorm veel sterker dan al die boeren uit arme landen waar dat ontwikkelingsgeld naartoe gaat. Mm-hmm. Sterker nog, in ruil voor dat ontwikkelingsgeld stellen het IMF en de Wereldbank bijvoorbeeld als voorwaarde dat zij hun markten in die landen open moeten stellen voor producten uit, ja, je raadt het al, Europa, Amerika, et cetera. Dus het gevolg van dat ontwikkelingsgeld is ook nog eens dat de Europese boeren hun producten ook makkelijker in die landen kwijt kunnen. Ja, concluderend ziet ze? Ja, ze hebben gelijk bij Farmers Defence Force. Er gaan jaarlijks honderden miljoenen naar boeren buiten de EU. Maar vergeleken met de landbouwsubsidies die die boeren hier ontvangen van de EU, is dat echt een schijntje. Sietse van Loosdrecht van Pointer, dankjewel. Dank ook Sjeerd Kuiper en Rieke van Gelder voor jullie aanwezigheid bij dit mediaforum. We gaan naar het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Dat krijgt u van Michel Koenen. Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen dat vorige maand zwaar gewond werd opgenomen in het ziekenhuis verkeert niet meer in direct levensgevaar. Dat zegt de stichting die verantwoordelijk is voor de voogdij van het meisje. Haar toestand is nog wel zorgelijk. De politie heeft gisteren in Jouren twee mannen van 22 en 24 aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 18. Haar lichaam werd vorige week gevonden in het water in Lelystad. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen. Honderden Nederlandse boeren zijn aangekomen in Brussel. Ze gaan daar vanmiddag protesteren tegen de in hun ogen strenge EU-regels. De boeren die vertrokken in een kolonne van tractoren naar de Belgische hoofdstad. Ze vermeden de snelwegen. En veel Nederlanders zijn ontevreden over het beleid van de Europese Unie. Toch wil bijna niemand uit de EU stappen. Een kleine groep Nederlanders, zo'n 15%, is volgens onderzoeksinstituut Klingendaal nog voor een nexit. Volgens de directeur komt dat doordat ook nationalistische partijen het belang van Europa inzien. Dus ook interessant dat nationalistische partijen, zoals van Meloni in Italië, hebben ontdekt dat internationalisme handig is om je verkiezingsbeloften ook te realiseren. Dus door samen te werken in de Europese Unie kun je leveren ook op nationalistische verkiezingsbeloften. Dus die nationalisten worden internationalisten. Ja, het onderzoek van Klingendaal blijkt verder ook nog dat we meer dan voorheen bereid zijn om te vechten voor het vaderland als er een oorlog dreigt. Erik Evengroen bij de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, naast een paar korte files nog de meeste vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden daar kom je vanaf Reewijk in de file. Er staat 10 kilometer op dit moment en de vertraging is 35 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Welkom in de Gesloten Zorg, zo heet het boek van David Steenmeijer. Samen met zijn oud-collega en inspiratiebron Michel K. Waters geeft hij een inkijkje in die zorgsector. En ze zijn allebei hier. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. David, welkom in de Gesloten Zorg. Mm-hmm. Dat waren niet de woorden waarmee jij werd ontvangen, hè, op je eerste werkdag. Nee, dat klopt. Die waren welkom in het afvoerputje. Ja, zo begin je dan je eerste werkdag. Ja, of ja, welkom in het afvoerputje van de mentale zorg. Ja, ja. Michel, je wordt graag aangesproken als Mich. Ja, zo noemen ze me allemaal. Ja, dan doe ik dat ook. Ja, ik heb begrepen dat dat mocht. Ja. Kun jij nog heel kort vertellen hoe jij op je eerste dag werd verwelkomd? Oeh, ja, welke eerste dag? Ik had verschillende eerste dagen gehad. In de gesloten zorg? In de gesloten zorg. Dat was bij justitie, maar binnen jeugdzorg. En waar ik nu zit, had ik ook overal een eerste dag. Er zat wel een paar bijzondere bij. Ja? Ja, ik heb er eentje meegemaakt, als ik maar gelijk van wal steken, uh-huh. Zeg maar. Dan doe je je stinkende best, want je loopt dan 's morgens met iemand mee die jou inwerkt, zeg maar. Uh-huh. En dan denk ik 's middags, dat kun je ook te kunnen. En dan zeg ik 's middags tegen die collega van mij van goed, vind je het prima als ik de lead heb? En dan doe jij een beetje meekijken. Ja, dat is goed, zegt hij. Dus we hadden 's morgens ons best gedaan en vervolgens voor de lunch kreeg ik te horen, excuseer mijn woordkeuze, maar die kale kanker rond, die hoeft vanmiddag niet terug te komen. Oké. Okay. Ik denk toch, ja, ik was een beetje verbolgen erover. Ja. Ik had nog wel zo redelijk goed pittig mijn best begin, gedaan. Ja. Nou ja, dat. Dus ik denk, ik ga 's middags die lead pakken en ik deed weer mijn stinkende best. Alleen nu had ik dus de lead, zeg maar. En het ging eigenlijk best wel prima. En ik breng hem terug naar zijn appartementje. En vervolgens halen ze 3 keer uit en proberen ze je op je snuit te slaan, zeg maar. Oh ja. Dus ja, dan kwam de spanning er toch even uit. Dus dat was mijn eerste dag ook binnen een gesloten zorginstelling. Ja, heftig dus. Eventjes kort samengevat. Ja, zometeen gaan we hier uitgebreider over praten, over jullie ervaringen. Spraakmaker is vandaag fotograaf Ilvi Nukicin. Die is natuurlijk ook nog. Met haar praat ik straks over wat de verkiezingsuitslag voor Zuid-Afrika betekent. En vooral voor de jongeren van de Born Free-generatie. Maar eerst Ilvi, een vraag waarvoor jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze verslaggever van dienst is vandaag Anne van der Veen. Anne, je bent in Nijmegen in een huisartsenpraktijk. Ja, en ik val met mijn neus in de boter, want er staat taart op tafel. Huisarts Edwin de Vaal, waarom deze taart? Ik ben jarig geweest en mijn collega ook, dus we trakteren dan. Ik zag, het zijn een soort aardbeien sloffen. Ik had iets gezonders verwacht. Ja, maar 1 keer per jaar mag je wel zondigen, toch? Ja, maar hoeveel mensen werken hier wel niet? We zijn nu met z'n 1, 2, 3, een stuk of 14. Maar totaal werken iets van 25 mensen werken er hier. Mijn moeder zou dan zeggen 25 keer taart, Anne. Weet wat er gebeurt. Ja, maar dan combineer het, hè? Want Charlotte, mijn collega, die is ook jarig, dus we hebben het gecombineerd vandaag. Hou je rekening met allergieën? We hadden een paar collega's die inderdaad allergisch waren voor noten. Dus toen moesten we zorgen dat er geen noten in de taart zaten. Maar die zijn tegenwoordig niet meer, met pensioen zijn niet gegaan. Dus nu hoef ik het niet meer te doen. Dat is lekker rustig. Ilvi, ja, en makkelijk. Ilvi, jij had een vraag, hè, voor de huisarts. Ja, ik heb inderdaad een vraag. Toen ik 7 was, kreeg ik ineens heel erg last van mijn ogen. Die begonnen te jeuken. En als ik 's ochtends wakker werd, kreeg ik ze bijna niet open. En toen bleek het dat ik allergisch was voor huisstofmijt, na allerlei testjes. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja, dat ontstond in ene. Het is ook weer weggegaan. Dus ik ben wel benieuwd, ja, hoe ontstaat zo'n allergie nou? Bij de ene wel, bij de ander niet. En dan in ene, ja, gaat het ook weer weg. Hoe ontstaat een allergie? Nou, dokter. Nou, hoe het ontstaat, ja, het is eigenlijk een soort van enthousiaste afweerreactie van je lichaam. Alsof het een bacterie of een virus is, maar dan tegen een pol gericht. Dus wat je krijgt is een soort van een ontstekingsreactie, maar dan niet zo heftig als een ontstekingsreactie, maar dat het wat heftiger wordt en dat je wat gaat tranen met je ogen. Dus het is, ja, maar hoe dat nou precies zit, dat weten we niet precies. Maar het is een afweerreactie op iets waar je eigenlijk geen afweer voor hoeft te maken, want een pol is natuurlijk geen bacterie of een virus. Maar Ilvi kreeg dit spontaan op haar 7e. Is dat uitzonderlijk? Nee hoor, je kunt altijd nog allergie ontwikkelen, ook als je later bent in je leven. Want op een gegeven moment kom je ergens mee in aanraking waar je daarvoor niet mee in aanraking was geweest. En op een gegeven moment denkt je lichaam, wow, hier moet ik iets mee. En dan krijg je die reactie. Dus ook oudere mensen kunnen het nog krijgen. Op je 80ste? Nou, ik heb hier een patiënt in de praktijk. Die man is gevlucht uit Syrië. En die kan niet tegen de pollen. En die man is 60 jaar. Die kan niet tegen de pollen die hier in Nederland zijn. Wel de pollen die zaten in Syrië, maar niet tegen Nederlandse pollen. Dus die is nu elke keer in het voorjaar hoest en verkouden en snot. En dat kent hij niet. Dus ik elke keer uitleggen hoe dat er aan de hand is. En wat je ook ziet, is dat die mensen allergisch geworden voor die ambrosiuspol. Dat is een plantje wat door de intratuin destijds in Nederland is gehaald, wat in die vetbollen zat voor de vogeltjes. En daar gaan mensen ook allergisch op reageren. Dus je kunt altijd nog allergisch worden voor iets. Bij Ilvi ging het opeens spontaan weer over. Ze heeft er anderhalf jaar last van gehad en opeens wordt ze wakker. Hé, mijn ogen jeuken niet meer. Ja, uiteindelijk je went eraan. Op een gegeven moment leert je immuunsysteem wel van, oh ja, hier hoef ik niet zo enthousiast op te reageren. En hebben we ook een therapie ervoor, immunotherapie. Dan leer je, dan train je eigenlijk je lichaam dat het niet zo enthousiast hoeft te reageren op de stofjes die om je heen zijn waar je op reageert. En dan kun je als het ware wat minder allergisch worden. En zelf was ik vroeger ook best wel allergisch met veel hooikoortsklachten. Nou, dat is nu minimaal is dat. Ik dacht, ik vraag de assistent hier even. Hoe vaak worden ze hier nou over gebeld? Maar ik wenkte ze en ze renden echt keihard weg. Ja, die renden heel hard weg, inderdaad. Ze durfden toch niet, nee, maar weet jij dat toevallig? Is dit een veelgehoorde klacht? Ja, nou, het is wel zo dat mensen steeds beter begrijpen waarom allergie in het voorjaar is en wat hooikoorts is. Dus ze snappen het veel beter. Dus mensen bellen ons niet vaak. Je kunt bij de allergist heel veel dingetjes kopen. Maar soms zijn die allergieën te heftig. En dan vragen ze ons van, joh, goh, heb je nog een neuspray, heb je nog een pilletje, heb je nog een druppeltje om het toch wat meer te onderdrukken. Maar we worden wel gebeld, maar mensen leren steeds beter. Ook op thuisartsen. Met heel veel informatie kun je ook goed kijken wat er aan de hand is. Nu lees ik wel eens in de krant, ja, stel je bent allergisch van huisstof. Meid, ga dan niet te enthousiast stofzuigen. Laat je lichaam er lekker aan wennen. Is dat waar? Nee, dat zou ik dan niet doen. Want als je natuurlijk een hele heftige reactie krijgt, dan gaat je lichaam er ook heel heftig op blijven reageren. Gaat juist de immunotherapie zijn hele kleine beetje prikkels die je krijgt. Maar ik zou niet alles gaan opzoeken en zorgen dat die allergie juist een beetje geactiveerd wordt. Dat zou ik niet doen. Ik zou wel het eerste reddetje, maar wel je lakens het kloppen en je dekbed het kloppen en zo. Dat mag wel een stofzuiger. Maar ik zou dat niet op gaan zoeken, zeg maar. Nou, de collega's stromen langzaam binnen. Ze wachten nog wel even met de taart. Nou, dan zal ik nog één vraag stellen. En dan kunnen jullie echt beginnen aan de taart. Ja, top. Ja, ze willen niet praten, maar wel taart eten. Er wordt ook wel eens gezegd, de westerse samenleving is zo verwend. We kunnen niks meer hebben. We worden allergischer met z'n allen. Ik weet niet of daar een relatie tussen zit. Dan zou je het echt moeten vergelijken met mensen in Nederland en in het buitenland. En dan zou je ook historisch onderzoek willen doen van, goh, was er ook een hooikoortsallergie? En dat soort dingen in de middeleeuwen, dat weet ik niet. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat als we tegenwoordig veel beschermender zijn, veel sterieler leven, als het ware, veel vaker antibiotica krijgen, dat je daardoor als het ware je immuunsysteem wat minder uitdaagt. En dat als er een pol of iets anders komt en mee in aanraking komt, dat je dan helemaal uit de bocht vliegt. Nou, er wordt hier gezellig gekletst. Niet over allergieën, maar over de taart die eraan komt. Maar Ilvi, ik hoop dat je iets wijzer bent. Zeker. Absoluut. En vooral dat je blij mag zijn dat je er weer vanaf bent. Wij gaan taart eten hier. Jongens, het is tijd voor taart, hoor. En dan klets lekker verder. En nou ja, dat dus allergieën van alle kanten, zou ik zeggen. Dank je wel. Anne van der Veen, dank je wel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:45. In de gesloten zorg worden mensen opgevangen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. En die dus in een gesloten omgeving moeten worden behandeld. Denk aan een TBS-kliniek of een gesloten jeugdzorg. Een plek met complexe cliënten met zware problemen waar het er heftig aan toe kan gaan. David Steenmeijer schreef er een boek over, Welkom in de gesloten zorg. En het gaat over zijn eigen ervaringen. Hij werkte er een jaar. En die van zijn collega, Michel K. Waters, die toen nog steeds werkt als begeleider werk en vrije tijd. En ze zijn allebei hier. David, ik heb begrepen dat jij het zelf een boek met twee gezichten noemt. De enerzijds een biografie van Mich. Mm-hmm. En anderzijds een portret van de gesloten zorg. Wat maakt Mich, jouw collega, nou zo bijzonder dat je een boek over hem wilde schrijven? Al tijdens mijn eerste week in de gesloten zorg, toen ik kreeg heel lastig vat op de cliënten. En ik zag dat meerdere hulpverleners daar dat hadden. En toen op een gegeven moment verscheen er een man ten tonele. En die cliënten met wie sommigen... Ja, was gewoon lastig een land mee te bezeilen, zal ik maar zeggen. En ze aten echt uit zijn hand. Dus ik dacht, wat is dit? Hoezo wel bij hem en niet bij ons allemaal? Ja. En eigenlijk om achter die kneep te komen, ben ik me in zijn leven gaan verdiepen. Want er was iets bijzonders, er was iets magisch aan. Dat moest verklaard worden. Ik wilde erachter komen. En ik kon dat ook niet voor mezelf houden. Dus ik dacht, dan ook maar een boek ervan maken. Ja, dus over die zorg en vooral dus ook over Mies en over zijn aanpak... en waarom die dus werkt in jouw ogen. Mm-hmm. En Mies, voor jouw werk in de gesloten jeugdzorg... heb je ook in de gevangenis gewerkt. Ik heb begrepen dat je daar een keer per ongeluk bent opgesloten... in een cel met een gevangene. Ja. Daar word ik in het boek over gesproken. Ik dacht toch eventjes interessant om te horen. Wat gebeurde daar? Ja, Ja, hij mag af voor je telefoon. Doe maar af. Ik wil mezelf namelijk praten. Nee, dat is niet lekker. Ja, als er een nieuwe gedetineerde binnenkomt... Dan doe je iets in de vorm van een introductiegesprekje. Je zet hem, ik noemde het altijd gekscherend, bracht ik ze naar zijn suite. En hadden we een mapje liggen met huisregels. En dan leg je even in het kort uit wat hem te wachten staat. Waar hij zich kan melden. En daar staan de regeltjes in. Dus in feite hebben ze... alle regels gehad, dus ik kan er nooit zeggen, dat wist ik niet, want dan moet je het even lezen. Dus ik ben met die goede man op zijn kamertje bezig. En achter mij klapt die deur in één keer dicht. Hij stond dus in het scharnier en een collega van mij komt er aanlopen zonder naar binnen te kijken. En doet die deur dicht, want deuren moeten natuurlijk gesloten zijn in de gevangenis. Dus ik keek zo eens een keer, ik denk, oh, die deur die gaat dicht, maar ik bel me dadelijk wel even naar buiten. Want ja, dan intercom. Mm-hmm. Maar ja, dat duurde 2,5 uur voordat er aan de andere kant iemand opnam. Dus ja, dat was wel even een grappig momentje. Die boef die vroeg ook aan mij van... hoe gaat dat eruit zien als ze jou vergeten? Ik zei, ik zie een bed staan, dat is voor mij. En ik zeg, jij kan dan nachtje op die stoel zitten dan. Oh ja? Ja, nou ja, wat mooi anders. Dus ja, dat was wel even... 2,5 uur is dan best wel lang. Ja, nu ben jij een grote kerel. Ja. Met tatoeages. Ik kan me ook voorstellen dat je dus als je in de gesloten zorg zit... dat je ook wel indruk maakt op mensen... met je voorkomen. Ja, ik ben daar zelf zo mee bezig. Ik zeg altijd maar zo, bij mij, tenminste dat is wat ik terug hoor... zeggen ze altijd bij Mies, hij met twee smaken. Of je haat hem of je houdt van hem. En ja, als je daar tussenin gaat zitten, vind ik het ook prima. Ja, ja, maar er is wel duidelijk één smaak die overheerst, toch? Denk ik. De meeste houden van mij. En ik snap wel wat je zegt over op het eerste gezicht misschien wel iets... het is niet tatoeage, stoere kerel. Maar het frappante is dus, en ook het goede, het krachtige bij Mies... is dat als hij op de woongroep kwam, dan waar toch vaak spanning kon heersen... agressiviteit, noem maar op. Mensen stonden elkaar, cliënten als ook hulpverleners... konden elkaar echt wel een beetje naar het leven staan. Als Mies er aanspoelde, dan was het echt een soort... jij zegt altijd papa is thuis sfeer, hè? Ja. Dan schaarden ze zich in een soort kleuterkring om hem heen. En dan gingen ze luisteren naar wat papa te vertellen had. En dan was er kalmte en sereniteit. En ja, dat was echt... dat was heel opmerkelijk. Ja, en waar zit hem dat in? Waar zit hem dat in? Sowieso wel de leeftijd, denk ik. En de levenservaring. Kijk, die leeftijd, daar kun je verder ook niet zo heel veel aan doen. Dat moet dan met de tijd komen. Het is ook altijd goed om een nestor erbij te hebben. Iemand als Mies. Die levenservaring... Mies die heeft eigenlijk vergelijkbare jeugd meegemaakt... als veel mensen uit de gesloten zorg. Dus hij heeft aan die kant van de tafel gezeten. Ik kom uit een welgesteld milieu. Grofweg iedereen die ging naar de universiteit. Gymnasium, middelbare school. Gewoon een zilveren lepeltje in de mond. En Mies die heeft ongeveer het tegenovergestelde gehad. Dus die spreekt de taal van die cliënten. Dat is volgens mij waar de kneep hem vooral in zit. Dat die ervaringsdeskundigheid. Ja, dat hij heel dicht bij hen staat. Dat hij de straatcodes begrijpt. Want dat zijn toch de mores van die van veel van die... overwegend gasten zijn het. Daar ook die goed weten te hanteren en in zijn voordeel te laten werken. Ja, ja. Mich, een van die problemen die in de jeugdzorg ontstaan... want we hebben hier heel veel in het nieuws geweest... Hè, de gesloten jeugdzorg met name ook. Die ontstaan volgens jou omdat studenten als ze van school komen... meteen in zo'n situatie worden geplaatst. Ja, ja, de studenten worden in het diepe gegooid. Ja. Vraag aan een 14-jarig jochie, wat wil je worden? Politieagent, brandweerman. Ze hebben eigenlijk geen benul wat ze roepen. Als je bij de brandweer bent, dan moet je ook eens een keer iemand uit een auto knippen die een ongeluk heeft gehad. Dat weet dat jochie van 14 niet. Nee. En als ze dus een studie volgen en ze denken, laten we maar maatschappelijke zorg gaan doen, dan hebben ze geen benul hoe het in een gesloten inrichting eraan toe gaat. Eigenlijk iemand zoals David. Ja. Want jij hebt een bachelor gedaan en jij begon toen in de gesloten zorg. Ja, ik had bachelor psychologie had ik op zak. En ik was het, ik was die universiteitsbibliotheek. Ik was er echt een vaste klant en iedereen kende me bij naam zo'n beetje. Mm. Ik werd helemaal gek van die theorie continu. Ik wilde niet meer lezen over, bij wijze van spreken, schizofrenen. Ik wilde eens een keer in contact komen met schizofrenen. En eens checken of dat dus echt zo werkt. Als ik mijn master was gaan volgen, had ik eerst weer een half jaar die universiteitsbibliotheek. Nou, ga zo maar verder. Ja. Dus toen heb ik me daar gemeld bij die kliniek. En toen kwam ik ineens in het afvoerputje van de mentale zorg. En dat was wel even een vuistslag. Ja. En toen heb je het een jaar volgehouden uiteindelijk. Ja. Mies, dacht jij toen David, moeten, daar is er weer een? Nou ja, voor mij was het eigenlijk een nieuwe woonbegeleider. En ik denk, nou, die had een goede kop. Hij kan aardig wat praten, zeg maar. Dus ik merkte al enige intelligentie op. Dus dat is voor mij een leuke bijkomstigheid. Mm-hmm. Ik denk, nou ja, we hebben er eentje. De woonbegeleiders binnen de zorg, zeg maar, waar we net eigenlijk aankaarten, dat is af en toe net een duiventil. De spoeling gaat nogal snel. Ja. Want dan komen ze van school af, dan komen ze ergens werken. En dan denken ze, oef, dat heb ik even niet aanzien komen. Mm-hmm. Dat heb ik niet verwacht. En dan gaan ze toch gauw op zoek naar iets anders. Ja. Is dat ook een van de problemen van die gesloten zorg, waar ze mee te kampen hebben? Ja, een van de. Daar werk ik natuurlijk wel mee. Ik denk dat als je in de studie voorafgaand een kijkje in de keuken kunt komen nemen, dan weet je een klein beetje wat je te wachten staat. Kijk, en vaak dan zijn het jonge sneuzels die een diploma op zak hebben en dan eigenlijk de praktijk op dat moment pas leren kennen. Mm-hmm. En je wordt in het begin bij elke instelling waar je gaat werken, of dat nou bij justitie is, of waar ik nu zit, of bij jeugdzorg, jij wordt getest. Ze willen weten hoe betrouwbaar ben je. Ja. Nou ja, ben je tegen die testen bestand, zie je ze aankomen, wat ga je ermee doen? En dat bepaalt uiteindelijk jouw eerste paar dagen, hoe jouw vervolg binnen die instelling gaat zijn. Ja. Ilve, jij hebt meerdere fotoprojecten gemaakt, hè, over jeugdzorg en de gesloten zorg. Ja. Jij hoort vaak vanuit je omgeving dat de druk in die gesloten zorg snel toeneemt. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik heb wel gehoord. Nou, wat ik zelf heb gezien, dat is lastig, hè? Want als fotograaf ben je er vaak kort. Dus dan kan je lastig zien wat er nou echt aan de hand is. Ja. Ik heb wel veel in gevangenissen gewerkt 2 jaar geleden. En daar ben ik echt maandenlang geweest. Dus daar heb ik een wat beter beeld in. Maar ja, wat ik hoor, dat er een personeelstekort is. Dat merk je dan natuurlijk meteen terug als je... ik heb een collega wiens dochter in de gesloten zorg heeft gezeten. Die zei, er was gewoon zo weinig persoonlijke aandacht voor haar, dat ze eigenlijk net de aandacht kreeg die ze niet nodig had en meer in paniek raakte. Dus dat heb ik wel gezien. Maar als ik jou nu hoor praten, Mitch, ik heb heel erg het idee, en dat heb ik ook wel gezien als ik in de gesloten plekken werkte als fotograaf, dat jij denkt niet in hokjes. Volgens mij, jij zet niet meteen iemand in een hokje. Je hebt volgens mij heel veel respect voor de mensen waarmee je werkt. En dat voelen mensen. En dat heb ik in de gevangenis een aantal jaar geleden ook gezien. Daar waren types bij dat als die 2,5 uur opgesloten zouden zijn met de gedetineerden, die zouden zijn gaan bonzen op de deur, haal me hier uit. En vanuit zo'n panieksituatie krijg je meteen een andere moment. Jij bent gaan zitten en gaan praten met diegene. En dat dan, ja. Ik heb er 12,5 jaar met plezier gewerkt. En ik zat net te bedenken toen jij aan het woord was van, als die tent door bezuinigingen niet gesloten was, dan vraag ik me af of het überhaupt ooit weggegaan was. Ja. Ik zat daar als een vis in het water. Ik vond dat een geweldige baan. Maar ik denk de respect waarmee jij en de rust, je straalt heel veel rust uit. Kijkers kunnen wel kijken, maar ik weet dat de meesten gewoon lekker aan het luisteren zijn. Ja. Je straalt heel veel rust uit en ik kan me voorstellen dat dat precies is wat je wil hebben in de gesloten zorg. Ja. Iemand die met respect en zorg, maar ook met intelligentie en nadenken, Want ja, er wordt natuurlijk allerlei spelletjes ook gespeeld op zo'n plek. Dat je daar ook boven staat. Continu, ja. Ja. Maar blijkbaar zijn we niet in staat om dit toch echt goed te organiseren met elkaar. In het hoofdlijnakkoord staat ook dat de gesloten jeugdzorg versneld afgebouwd moet worden. Mede naar aanleiding van een rapport van Jason Bougandas, Eenzaam Gesloten. Daarin gaat het over seksueel misbruik. Bewoners die worden opgesloten voor 21 uur. Geweld. Mich, herkende jij daar iets van in dat rapport? Nou ja, ik ben eigenlijk door een omweg bij jeugdzorg terechtgekomen. Maar een van de eerste dingen die mij daar op dag 1 eigenlijk enorm verbaasde, dat was dat ze daar alles maar in hetzelfde potje donderen. Dus een straatschoffie van 16 jaar zit bij een meisje van 13 jaar wat een misbruikachtergrond heeft. Ik hoef jou niet uit te leggen dat dat gastje van 17 op dat moment King of the Castle is. En die denkt, dit is mijn toko, kom een nieuw meisje binnen. En die gaat die gelijk inpalmen. Nou ja, wat aan mij als tweede opviel was eigenlijk de gemiddelde leeftijd van de begeleiders. Met alle respect, en ze zullen het ook een keertje moeten leren. Maar die was vrij jong. Dus als jij een 17-jarig straatschoffie bent, neem jij niet 1, 2, 3 iets aan van een 23-jarige begeleidster. Want dan denk je ook, oh, ik sta ruim boven jou. Dus die hiërarchie die wordt direct bepaald. Ja. En dan heb je toch iets van mijn groepsdynamiek. En als jij dan, met alle respect, de zwakke broeder bent, ja, dan ben je, dan sta je 2-0 achter. Ja. En welke veranderingen zou jij nou binnen die gesloten sector willen zien? Want die zorg blijft nodig. Oef, hoe lang hebben wij de tijd? Nog 2 minuten, Mich. Nog 2 minuten. Nou ja, een kijkje in de keuken komen nemen vind ik sowieso al een uitgangspunt. Daar zou iets mee gedaan moeten worden tijdens de opleiding. Ja. Meer mensen zoals jij, misschien meer ervaringsdeskundigheid? Ja, en dat er dus echt wel veel zwaarder gehangen mag worden aan ervaringsdeskundigheid. Want ik heb zoveel opgestoken van iemand als Mich. En dat is ook wat er met dat rapport van Bougandas gebeurt. Dat zijn gewoon allemaal mensen die hebben het meegemaakt. Dus je laat dus echt de cliënten en de ervaringsdeskundigen, die laat je spreken. Die moet je aan tafel zien te krijgen met dus types zoals ik. Mm-hmm. Dus uit wat hogere regionen. Oh, sorry. En ja, dat moet gewoon met elkaar gaan werken. Want nu heerst er heel erg ook een eilandjescultuur. Je hebt dan het eilandje woongroepbegeleiders, je hebt het eilandje gedragsdeskundigen, dat is dan weer hoger. Die hiërarchie, dat zijn zulke kloven. Ja, het leeft allemaal langs elkaar heen. En er smult ook afkeer onderling. Dat is gewoon. En dat heeft allemaal zijn weerslag op de cliënten. Eens, Ilvi? Ja, ik zit heel hard te schudden. Want het is precies wat ik zat te denken. Wat ik wel in die korte tijd dat ik daar gewerkt heb gezien heb. Dat een directie bepaalt van alles, die eigenlijk weinig weet hebben van wat er gebeurt op de vloer. Van mensen zoals jij. Ja, die hebben gewoon totaal geen sjoegen ook van dat die street wisdom. Ja. Echt wat Mies dus heeft. Ja. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik hem tegen lijf ben gelopen. Maar er zijn velen die dat niet beschoren zijn. Nou ja. Laten we daarvoor zorgen, zou ik zeggen. Ja, dus jullie advies zou zijn, zorg ervoor dat er een goede balans is, in ieder geval in die begeleiding. Dus ook, hè, dus ervaringsdeskundigen, mensen zoals jij, die gewoon van een opleiding komen. Ja. En laat jullie je werk doen. Dat het er wordt, dus dat je elkaar aan gaat vullen. Ja, Mich, ben je het ermee eens? Ja, dat sowieso. Maar ook de managers, er is ooit een keer een manager bij de jeugdzorg geweest, die zegt gewoon keihard tegen mij, mijn diploma was duurder als dat voor jou, dus laat het denken maar aan mij over. Ja, dus ja, daar sta ik naar te kijken. Ik denk, hoor ik dat nou goed? En dan ga je dus naar die mimiek kijken. Maakt hij nou een geintje? Volgt er een knipoogje? Nee, maar hij was bloedserieus. Nou, toen vroeg ik dus aan hem van, nee, god, ik was zo'n jochje wat achterstevoren in de klas zat. Ik zeg, maar dat wil dan niet zeggen dat ik dom ben. Ik zeg, want als ik wel op had kunnen letten, was ik misschien wel jouw chef geweest. Mag ik iets meer respect voor jou verwachten? Dus ja, die vond ik wel snoeihard. Ik denk van, ja, weet je wel wat je eigenlijk zegt? Ja, dat mag allemaal wel anders. Dat moet dan leiding geven, zeg maar. Ja, dan, ja. Ja, dat vond ik bijzonder. Dank jullie wel voor jullie verhaal. David Steenmeijer en Mischa Waters. Spraakmakers. Stop. Woord. Nederlander beklad een historische muur in Italië met een watervaste stift. Het gaat om een muur in Herculaneum. In Herculaneum. Het wereldberoemde Herculaneum. Een muur vlakbij de Vesuvius. Een archeologisch gebied vlakbij Napels. In een archeologisch gebied in de kustplaats Herculaneum. Herculaneum. Herculaneum. In Herculaneum, een stad uit de oudheid. En het is dus echt Romeins erfgoed. De muur overleefde de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. Herculaneum. Herculaneum. Herculaneum. Wat zagen jullie hier gebeuren?

Bij de Europese verkiezingen doet een Nederlandse partij mee, NL Plan. Die wordt gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow the Money. De partij die ontving veel geld van organisaties die zich inzetten voor de politieke agenda van Peking. Actievoerders van Greenpeace protesteren op de Waddenzee tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Het bedrijf wil daar een nieuw gasveld aanboren waarvoor ze toestemming hebben gekregen. En de actievoerders die hebben het boorplatform bezet. Het OM en de Milieupolitie onderzoeken de verdwijning van een zeearendjong in Koudum in Friesland. Onlangs klom een man naar het nest en dat werd gefilmd door een vogelaar. Er waren 3 jongen in het nest en nu is er 1 verdwenen. Vandaag valt mogelijk het doek voor de commerciële huisartsenketen Comed, dat 13 praktijken heeft door het hele land. Een van de schuldeisers heeft het faillissement aangevraagd en de rechtbank in Maastricht buigt zich over die vraag. Comed kampt al langer met problemen, zegt redacteur gezondheidszorg Sander Zeurhaken. De inspectie heeft zeer recent ook een heel kritisch rapport naar buiten gebracht. Eigenlijk is Comed ook een beetje onder curatele gesteld, want de zorg die je moet kunnen leveren als huisartsenpraktijk. Dus als je bijvoorbeeld als patiënt belt omdat je in een spoedsituatie zit, dan moet er gewoon binnen 30 seconden worden opgenomen. En dat gebeurt niet bij Comed heel vaak. En ook als een andere vorm van spoed is, dus waarbij je echt een huisarts binnen, binnen een bepaalde tijd aanwezig moet zijn bij iemand thuis, dan is er bijvoorbeeld heel vaak een huisarts niet eens beschikbaar. Het voldoet gewoon niet aan wat wij mogen verwachten... volgens de regels van zorg in Nederland, van huisartsenzorg. Steeds meer verschillende rapporten komen er buiten waar het blijkt dat het bij Comed niet goed gaat. De rechtbank in Maastricht buigt zich nu dus over die faillissementaanvraag. Of daarover ook meteen een besluit wordt genomen, dat is niet duidelijk. De extreme neerslag in het zuiden van Duitsland zorgt ook voor hoge waterstanden hier in de Rijn in Nederland. In het oosten, bij de grens met Duitsland, wordt een waterpeil van 13 meter boven NAP verwacht. Campings aan de rivier de Waal worden daarom alvast ontruimd. Ja, er komt hier op die plekken waar we nu overheen lopen, er komt een meter water op te staan. Heel jammer. Ja. Wat betekent dat, schuurvakantie? Einde verhaal natuurlijk, want voordat je hier weer terecht kunt, dan ben je 1,5 week verder naar de hoogste stijging. Ja, die hoogste waterstand wordt dus vrijdag verwacht. Het weer nog, voorlopig is het bijna overal droog. In het noorden kan er lokaal nog wat motregen vallen. Einde van de middag en in de avond dan gaat het op meer plekken regenen. 17 tot 21 graden vandaag. Morgen eerst nog regen in het zuidoosten, daarna droog en vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden en het waait stevig. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, waar staat het nog vast? Nou, op één plek om precies te zijn. Dat is op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden daar. Vanaf Reewijk kom je in een file van 9 kilometer en de vertraging is op dit moment een klein kwartier. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-hetzelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Jan van Aken gaat in gesprek met de leesclub over zijn nieuwe historische roman. Ja, ik kom niet zo vaak op televisie, hè? Okay. Dus ik vind het best spannend. Ja. Met welk manuscript komt onze onbekende schrijver? En de burgemeester van Ede is bij ons met zijn lievelingsboek. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileum musical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 7:07. Dit half uur krijgt u van ons een nationale nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, wat voor soort content gaat social media platform X voortaan toelaten? Weet u dat ik dat nou nog nooit heb gezien? Wel veel over gelezen, maar het zien is er nou nog nooit van gekomen. Is dat niet eigenaardig? Oh, ik mis het af en toe zo. Goed, het antwoord geven we tegen 11:30 bloot. Hier aan tafel David Steenmeijer en Mies Kawater. Zij vertelde net hoe het is om in de gesloten zorg te werken. En onze spraakmaker van vandaag is Ilvi Nukic-Chin. Met haar gaan we naar het land waar ze een speciale band mee heeft, namelijk Zuid-Afrika. Het land dat ooit zoveel hoop bracht dat de kanteling maakte van een totalitair apartheidsbewind naar een vrij land voor alle burgers, ongeacht ras en achtergrond. Op papier althans. Het land stond de afgelopen dagen in het teken van de provinciale en nationale verkiezingen, met als meest opmerkelijke resultaat dat het ANC de meerderheid verliest en een coalitie met een andere partij zal moeten sluiten. Ja, Ilvi, jij komt al sinds 2007 hè, in Zuid-Afrika. Nou, toen werkte ik er voor het eerst. Ik liep toen een soort van stage bij een grote landelijke krant. Maar daarvoor heb ik er ook al gestudeerd in 2004. Dus toen was het exact 10 jaar nadat de apartheid afgeschaft werd en Mandela president werd. En in 2004, toen ik daar studeerde, was het algemene gevoel in het land eigenlijk heel erg positief. En was er een sfeer van, dit gaat de goede kant op. Ja. Ja. Nu 10 jaar later werden de verkiezingen gehouden onder een somber gesternte. Meer dan 40% van de beroepsbevolking, dan heb ik het over 62 miljoen mensen, heeft geen baan. Ja. De helft leeft van een uitkering, nog geen 18 euro per maand krijgen zij. Volgens de Wereldbank is het verschil tussen arm en rijk groter dan toen er nog apartheid gold. Er is corruptie, er is criminaliteit. Ja. Er is nogal wat aan de hand. Doet dat nog iets met je liefde voor het land eigenlijk? Nou, jawel. In die zin, voorheen was ik zelf ook heel erg positief. Had ik altijd het gevoel van Zuid-Afrika gaat de goede kant op. Scholen werden na 94 werden gemengde scholen, of eigenlijk begin jaren 90 al. En je kon eigenlijk in de eerste jaren dat ik er was niet anders dan positief zijn. En bij alle negatieve dingen dacht ik, zoals corruptie, dacht ik, ja, dat zijn opstartproblemen. Maar ja, nu is het 30 jaar verder. En opstartproblemen zijn eigenlijk veel groter geworden. De corruptie is gegroeid. Dus ja, het doet niet iets met mijn liefde voor het land, die heel erg gekoppeld is aan de mensen daar. Mm-hmm. Maar het doet wel iets met mijn positieve blik die ik op het land had. Want dat wordt wel toch wel steeds minder. Al moet ik zeggen dat ik deze verkiezingen dan toch wel als een stap vooruit zie. Want ja, als je jarenlang één partij hebt gehad die het voor het zeggen heeft, dan is dit natuurlijk, hoop ik, een vooruitgang. Ja, zou je mensen wel aanraden om bijvoorbeeld op vakantie te gaan naar Zuid-Afrika nu? Oh, ik hoop dat je het niet zou vragen. dat deed ik altijd met heel veel liefde. En ik gaf laatst een lezing in mijn tentoonstelling over Mandela in het Museum Hilversum. En toen vroeg iemand ook aan mij, is het een goed vakantieland? En toen voor het eerst heb ik nee gezegd. Omdat ik denk dat je een behoorlijk geoefende reiziger moet zijn om in Zuid-Afrika niet tegen gevaar aan te lopen. Een collega van mij is vorige week beroofd van zijn creditcard. €5.000 afgeschreven op hele slinkse wijze in Zuid-Afrika. En dat zijn wel dingen die die heel veel voorkomen. Ja. Dus je moet goed opletten. Ja. Nee, ik zou het op dit moment. Ja, het is nog steeds een prachtig land. Als je weet wat reizen is, zou ik zeker gaan. Maar als je denkt, ik ben een wat minder geoefende reiziger, zou ik lekker ergens anders heen. Kijk even naar de heren hier aan tafel. Mieske Waters, wat denk je? Nou, ik heb vanmorgen toevallig even gegoogeld. Het reisadvies staat volgens mij momenteel op geel. Ja, het is niet het meest ideale land op dit moment. Nee. Ik heb wel veel mensen in mijn omgeving die er vooral afgelopen jaar vanuit Amsterdam. Ik had het idee dat er een soort Amsterdamse pukkels waren in Zuid-Afrika. Zeker. Maar die bleven dan gewoon op één plek en die kwamen daar gewoon een beetje breed laten hangen en genieten van het weer. Maar dat was niet echt nou het land verkennen. Ja. Nee, dat is natuurlijk zo. Want de meeste mensen die naar Zuid-Afrika gaan, gaan toch naar Kaapstad en de Garden Route. En daar kun je lekker veilig en fijn zitten. Maar er zijn heel veel gebieden. Ik heb lang in Johannesburg gewoond. Dat is echt niet veilig. Als je daar een verkeerde straat in loopt, dan wens ik je veel succes. Ja. Jij volgt voor jouw fotoprojecten vooral de jongeren daar. Nog specifieker de zogenoemde Born Free generatie. Daar hoorden we ook veel over de afgelopen verkiezingen. Ja. Wie zijn zij? Ja, de Born Free generatie zijn de jongeren die geboren zijn rondom 1994. Dus het jaar dat Mandela president werd. En ja, zij hadden een behoorlijke last op hun schouders liggen. Want de hele wereld keek eigenlijk naar hen van... jullie zijn de toekomst van het land. Jullie moeten het gaan doen. Mm-hmm. Ook Mandela en Tutu legden behoorlijk wat druk op deze generatie... van dit is de toekomst van ons land. Ja, ze zijn ook met veel. Ik geloof de mediane leeftijd is 28. Ja, het is een enorm jong land. Er zijn heel veel jongeren. Het trieste alleen is nu dat veel van deze jongeren thuis zitten. Bijna tussen de leeftijdscategorie 15 en 35 is de jeugdwerkloosheid volgens mij 74%. De cijfers verschillen nogal, mm-hmm. maar het is in ieder geval op dit moment... Zuid-Afrika heeft de hoogste jeugdwerkloosheid ter wereld. Wat betekent dat bijna iedereen die van school afkomt geen baan krijgt. Ja. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de opkomst bij de verkiezingen van jongeren extreem laag is. Ja, want je zou juist zeggen dat je dan toch verandering wil. Het is ook echt, je handen gaan een soort van jeuken. Toen ik was er afgelopen december nog en in april was ik er om allemaal verkiezingsverhalen te maken. En als je dan jongeren vraagt en ga je stemmen en heb je geregistreerd om te gaan stemmen? Nou, iedereen die ik sprak, nee, wilde niet, want ze zien het nut niet. Want er gaat toch niks veranderen. Zij zijn ook opgegroeid in een land dat hen echt heeft laten vallen. Ja. Dat zo corrupt is geweest dat jongeren geen banen kunnen vinden. Dat er zelfs weer heel veel honger is in het land. Mm-hmm. Iets wat voorheen ook... het was er wel, maar je merkt het nu op straat. Er zijn zoveel daklozen, zoveel ellende eigenlijk. Mm-hmm. Dat jongeren zeggen, wij gaan niet stemmen, want het helpt niet. Er is vriendjespolitiek en de verkiezingen gaan toch niet eerlijk. Dat is ook wat je veel terughoorde. Ja, daar gaan we zo nog iets dieper op in. Ik zei het al in de intro, die verkiezingen dus, die hakten er wel afgelopen week wel in. It is a dip. And it is also a sign that democracy is at work in South Africa. Want voor het eerst in 30 jaar, sinds het eind van het apartheidssysteem, kan het ANC het niet meer alleen bepalen in het parlement daar. South Africa's ruling party, the African National Congress, is on course to lose its majority for the first time in 30 years. Het ANC moet dus op zoek naar coalitiegenoten. Een extra uitdaging, volgens de grondwet hier, moet je in 2 weken een regering vormen. Dus het wordt een spannende tijd. Ja, een spannende tijd. Het ANC, het is de partij dus die sinds het presidentschap van Mandela 1994 aan de macht is in Zuid-Afrika. Die heeft de absolute meerderheid verloren. Ze moet een coalitie vormen. Ja, waar hebben ze het laten liggen, het ANC? Want alle hoop was dus op die partij gevestigd. Jullie gaan het voor ons regelen. Nu wordt alles beter. Ja. Is niet gelukt? Nee, dat is absoluut niet gelukt. Ik denk dat het grootste probleem zich voornamelijk heeft... is ontstaan in corruptie. Zuma, die een aantal jaar geleden nog president was, die heeft heel veel geld naar vrienden en familie toegeschoven. Vriendjespolitiek, mensen aangenomen die eigenlijk niet capabel zijn op bepaalde functies. Wat je ook ziet, wat een groot probleem is, vooral in de verschillende provinciesteden, dat er aanbestedingen worden gedaan voor bijvoorbeeld nieuwe wegen. Vervolgens wordt al dat geld van de aanbesteding gaat dus naar één bedrijf. Dat bedrijf is bevriend met de lokale politicus daar in de gemeente. Dat geld wordt niet gebruikt voor die weg, maar gaat naar familie, vrienden, wordt een mooi huis van gekocht. Vervolgens is dat geld op en zijn er geen wegen. Wat er weer voor zorgt dat bedrijven... Ik ben afgelopen december was ik in de plaats Nelson Mandela Bay. Mm-hmm. Heb ik een uitgebreide reportage gemaakt. Dat is een plek die ooit echt up-and-coming was. Waar veel bedrijven, veel autofabrikanten naartoe gingen ook om fabrieken te openen. Die ook aan het sluiten zijn nu, omdat de infrastructuur totaal op zijn gat ligt. De wegen zijn niet goed. Er is niet altijd elektriciteit. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat je als bedrijf ook wel op kan doeken. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat mensen eindelijk, denk ik, het heeft even geduurd, ook het ANC daarop aanspraken. En nu dus niet op hen gestemd hebben. Voorheen waren het vaak nog de ouderen die het ANC als baken van hoop zagen, die toch nog stemden, ondanks de corruptie, op deze partij. Maar heel veel jongeren die lieten het dus afweten aan de stembus. Zijn die zo gedesillusioneerd? Ja, heel veel jongeren die ik sprak, die geloofden er echt niet in dat hun stem zou bijdragen. Viel er wel wat te kiezen voor ze? Want je zou kunnen zeggen, wat zijn dan de alternatieven naast het ANC? Ja, er zijn veel partijen opgestaan. Er is vorig jaar nog een partij gestart, die heet Rise Mzansi. Daar heb ik een uitgebreide reportage over gemaakt een aantal weken geleden. Dat was ongelooflijk. Dat zijn bijna alleen maar jongeren die er zo klaar mee zijn. En dan ook jongeren van allerlei achtergronden en kleuren. Mm-hmm. Die samen zijn gekomen om die partij op te richten vorig jaar. Ze hebben het niet supergoed gedaan, zag ik. Ze hebben niet heel veel stemmen gehaald. Ze zijn dus eigenlijk te klein misschien. Mm-hmm. Maar ze wilden wel een alternatief bieden tegen nou, die enorm grote ANC. Ja, de andere vier grote partijen die het nu hebben, die meer stemmen hebben gekregen, zijn de DA, de Democratic Alliance, de MKP, maar dat is de partij van Zuma. Ja, daar wil het ANC en MKP die willen eigenlijk niet met elkaar samenwerken, dus dat wordt ook nog interessant. En EFF, de partij van Julius Malema, en die is best wel radicaal en veel jongeren trekken ook naar die partij toe. Dus de jongeren die gestemd hebben, of die dan zeiden we gaan stemmen, die wilden toch vaak wel voor het EFF kiezen. Ja. Ja. Ja, en wat wordt de uitkomst? Want er moet dus nu een coalitie gevormd worden. Iets wat ze niet gewend zijn, of althans. Nee, jaren niet gedaan totaal hebben. Niet. Nee, ja, dat moet ook nog eens binnen twee weken gebeuren, inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd. Het ANC en MKP willen dus niet samen. Ik weet niet goed wat er gaat gebeuren. Ik denk wat zou kunnen is dat ANC samen met Democratic Alliance samengaat. Dan zijn ze eigenlijk al, hebben ze genoeg met twee partijen. Mm-hmm. Ik ben de mensen die ik sprak in Nelson Mandela Bay waren erg sceptisch over de DA. Omdat zij ook veel corruptieschandalen al achter de rug hebben. Ja. Bovendien wordt het heel erg gezien als een witte partij. En zijn veel donkere mensen bang dat deze partij toch niet hun stem vertegenwoordigt. En dat is iets wat vaak niet besproken wordt in media, maar wat wel aan de hand is. Zuid-Afrika is een erg, ik weet niet helemaal het juiste Nederlandse woord, maar een erg tribal land. Mm-hmm. Dus je hebt de Zulus, je hebt de Xhosa's, je hebt allerlei verschillende tribes. En vooral ouderen zien het als belangrijk om te stemmen op degene die ook van je eigen tribe is. Oh ja. Jongeren laten dat al iets meer los. Mm-hmm. Maar ja, jongeren gaan niet naar de stembus zoveel. Dus je ziet die tribalism zie je nu heel erg terug, ook in het aantal stemmen. Zuma heeft het heel goed gedaan in provincies waar veel Zulus wonen. Ja. Ja. Ja, en is er wel een soort gedeelde visie over dan waar het land naartoe moet? Tussen die twee partijen waarvan jij denkt dat ze samen gaan werken? Nou, ik denk dat de gedeelde visie niet heel erg veranderd is in de afgelopen jaren. Wat natuurlijk in heel veel landen, zeker landen waar het niet goed gaat, wordt gezegd, is dat ze het beter willen doen voor de burger. Mm-hmm. Dus de gedeelde visie is minder corruptie, beter, meer elektriciteit. Ja. Dat het land gewoon kan functioneren weer. Betere wegen, toerisme weer omhoog helpen. Dus ja, iedereen dat is weet de gedeelde visie. We weten wel wat ze willen. Maar Ramaphosa dan, dat was natuurlijk de zittende president van de ANC. Die zegt ook, ja, daar was ik mee begonnen. Laat mij dat werk dan afmaken. Ging dat inderdaad iets beter? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat het heel erg verschilt wie het vraagt in Zuid-Afrika. Er zijn, toen hij begon, ik was er toevallig bij, toen hij zijn inauguration had. Dat leek heel erg hoopvol. Er waren toen ook in de media in Zuid-Afrika hele hoopvolle berichten. Mensen zagen hem, omdat hij nog uit die apartheidstrijd komt, als iemand die het beste met het land voor had. Maar ook zijn glorie heeft het wel een beetje. Ik denk dat mensen wel hoop zijn verloren, ook in hem. Omdat hij uiteindelijk ook het ANC niet een kant heeft op kunnen krijgen die hij voor ogen had. Ja. Ja, het wordt maar geen positief gesprek dit, hè, Ilvie? Ja, sorry, ja. Dat is dus het sneuwe, want ik heb echt het beste voor met het land, want ik hou heel erg van Zuid-Afrika. Ik denk het meest positieve dat ik gehoord heb in de laatste weken dat ik daar was, dat mensen zeggen, je hoort wel eens mensen zeggen, ook donkere mensen, het was beter tijdens de apartheid. We hadden meer eten, we hadden betere scholing. Dat vind ik altijd een bijzondere opmerking. Mm-hmm. Want tijdens de apartheid was je niet vrij om te zijn wie je was. En dat is gelukkig een geluid wat ik de laatste tijd veel heb teruggehoord van mensen die zeggen, ja, het is nu een zooitje. Alles ligt op zijn gat. Het land heeft het heel erg zwaar. Maar we hebben tenminste een land. We hebben een democratie. We kunnen stemmen. Oké. Okay. Ja, dus dat is dan het positieve? Ja, het is een klein positief puntje, maar het is natuurlijk wel waar. Je bent nu wel een land met een democratie. Ik zou zeggen, vooral tegen de jongeren willen zeggen, maak er ook gebruik van, want dat is zonde. Ja. Ja. Ik heb begrepen dat jij ook wel direct wat merkt van de veranderde sfeer in het land. Je hebt bijvoorbeeld ooit een hele beroemde foto gemaakt. Ja. Van een zwarte jongen en een wit meisje. Die zitten te zoenen in een auto. Prachtige foto. Als je met beeld kijkt, kun je hem nu zien als het goed is. Via de Radio 1-app of via de site. Die foto, daar wordt nu anders tegenaan gekeken, hè? Ja, nou, die foto is inderdaad een beetje de poster child van mijn expositie Born Free geworden. Die heeft over de hele wereld gehangen. Van New York tot Denemarken tot Bangladesh. En nu krijg ik volgend jaar en komend jaar 3 exposities in Zuid-Afrika. En daar zeiden alle 3 de instanties, waaronder de Nelson Mandela Foundation, komt het te hangen. Die zeiden, ja, deze foto die moet zeker in de expositie komen te hangen, maar niet als het hoofdbeeld. Want een zoenend stelletje met 2 kleuren is heel erg mooi, maar het is niet heel realistisch. Nee. Dat laat wel heel erg pijnlijk zien dat het nog een lange weg te gaan. Ja, ja. Wanneer ga je er weer naartoe? Ik denk in augustus, dan opent mijn show daar in het Apartheid Museum. Met niet die foto. Nee, met helaas dus niet die foto. Dankjewel Ilse voor dit gesprek. Dank je. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor verwelkom ik Daan van Ommen uit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen, jij bent 24 jaar, je werkt bij de overheid. Je maakt muziek en dit vind ik heel leuk. Je speelt in fanfares. Ja, dat klopt. In 2 om precies te zijn. Ja. Hoe werkt dat? Nou, dat is gewoon de ene geeft het tegen op maandag en de andere op vrijdag. Dus dat, dus dat is best makkelijk. En je hebt nooit tegelijkertijd dat zo'n dat allebei de fanfares Nou, nu toevallig, binnenkort. Maar dat de ene was eerder dan de ander. Dus dan is het gewoon op volgorde. Oh ja, ja. En je speelt de bugle, hè? Ja. Wat is het ook alweer voor een instrument? Ja, hoe ik het zelf een beetje omschrijf, is een beetje tussen een horen en een trompet in. Een beetje de uiterlijke kenmerken van een trompet. Ja. Maar qua klank wat zachter en meer met horen. Oh ja. Ja. En waarom dat instrument? Ja, dat heeft me ooit gegrepen toen ik 8 jaar was. En nu zijn we zoveel jaar weer verder. Dus, ja, dat speel je het nog steeds. Mooi om te horen. Maar je zit hier nu voor de Nationale Nieuwsquiz. Ja. We gaan ons focussen op het nieuws van de afgelopen 24 uur. De hoogste score tot nu toe neergezet door Anouk van der Kuil uit Rotterdam was 45 punten. Veel plezier. Mag hij ze nou kopen of toch nog niet? Nederland wilde 4 nieuwe onderzeeboten laten bouwen. De Fransen mochten dat gaan doen. De missionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie gaat hoe dan ook door met zijn voornemen om 4 onderzeeboten te bestellen bij het Franse bedrijf Naval. Het Zweeds-Nederlandse Saab Dame en het Duitse Thyssenkrupp hadden het nakijken. En toch blijven die twijfels opkomen. Mag u ze nou kopen of niet? De onderzeeboten. Gaat het Franse Naval onze nieuwe onderzeeboten bouwen? Dat was de inzet van een stevig Kamerdebat gisteren. Vraag 1, Kamerlid Jury Pol. Van welke partij houdt nog steeds grote zorgen over de keuze voor Naval? De PVV. Dat is goed. Vraag 2, de PVV heeft ook zorgen of welk type kruisraket uit Amerika wel past op die Franse onderzeeër? Pas. Een Tomahawk. De Amerikanen zouden niet willen dat hun raket op een Frans onderzeeër wordt ingebouwd. Ze zouden hun techniek natuurlijk leren kennen. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Als je van plan was zonnepanelen op je dak te leggen, dan is de kans groot dat je daar inmiddels over twijfelt. Installateurs van zonnepanelen zijn bang dat ze failliet gaan en willen hulp van de overheid. En dat heeft nu vooral ook te maken met het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat er in 27 afscheid wordt genomen van een salderingsregeling. En eigenlijk draait dat de sector de nek om. Hoe heet de demissionair minister die door de zonnepanelenbranche is gevraagd om de daling in opdrachten tegen te gaan? Rob Jetten. Ja, hij is de demissionair minister van Klimaat en Energie. Vraag 4 dan. Met hoeveel procent is het aantal aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen in de afgelopen 10 maanden gedaald? 33. Nee, 95%. De branchevereniging verwijt het door hen genoemde jojo-beleid van de overheid rondom de salderingsregeling voor het wantrouwen van de consument. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. What I intend to lead is a political revolt. Yes, a revolt. A turning of our backs on the political status quo. Nigel Farage. Ja, de Brexiteer heeft aangekondigd zich verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk volgende maand. Op X stuurde hij een berichtje en zei hij, I'm back. Je kunt een extra puntje scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Voor de moeilijke vervolgvraag krijg je 2 punten. Voor de makkelijke 1. Wat wordt het? De moeilijke. De moeilijke. Voor welke partij wil Farage het Britse parlement in? Reform UK. Ja. Dat is goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Kun je er weer 4 punten bij krijgen? Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? 4. Dit is misschien wel de kroon op een carrière. 3. Ik heb mijn jeugddoel eindelijk bereikt. 2. Er is al zoveel over gezegd, maar ik laat liever mijn voeten spreken. Stop. Kylian Mbappé. Ja, dat is goed voor 1 punt hadden we nog. Ik maak de overstap van PSG naar Real Madrid, Paris Saint-Germain. En dan komen we inderdaad uit bij Mbappé. En dan heb je in totaal nu 7 vragen goed. Dat betekent 7 vragen goed in het kanon om maar op te gaan. Ja. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke hoofdstad is vandaag het toneel van boerenprotesten? Brussel. Ja, hoe heet de Nederlandse zanger die de Lennart Nijg won? Thomas Akda. Ja, Frankrijk verdenkt Rusland van het plaatsen van wat bij de Eiffeltoren? Grafkisten. Ja, wat voor soort content gaat social media platform X voortaan toelaten? Pas. Dat is de hintvraag, pornografie. Naast Lieke Martens neemt ook welke leeuwin afscheid bij het Nederlands vrouwenvoetbal? Danielle van der Donk. Ja, de rechter bepaalt vandaag of welke huisartsenketen failliet wordt verklaard? Nog iets, Pat. Comet. Binnen hoeveel jaar is het aantal EU-migranten in Nederland verdubbeld? 5 jaar. 10 jaar. KLM heeft van welk land een boete gekregen voor trage coronacompensatie? Pas. Amerika. Een Nederlandse toerist heeft met wat voor voorwerp een eeuwenoude muur beschadigd? Graffiti. Een watervaste stift. Welke universiteit zich direct aangifte te gaan doen als demonstranten vernielingen aanrichten? De Gasvers Universiteit. Ja, Jumbo meldt dat welke restaurantformule zelfstandig verder gaat? Laplace. Ja, Amazon heeft toestemming om pakketten in Amerika op wat voor manier te bezorgen? Droots. En dat is ook goed. En daarmee heb je precies 7 vragen van 49 punten gedaan. Lekker gewerkt. Scherps op de snede. Hoe voelt dat? Nou, fijn. Ja, toch? Ja, het kan zomaar zijn dat we je vrijdag nog weer terug horen. Daan van Ommen, dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Ook Ilve Nukacin, dat je weer mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. David Steenmeijer en Michel Kramaters, dank voor jullie komst. En succes met het boek. Thank you. En jullie verhaal natuurlijk vooral ook. En dat er geluisterd wordt in Den Haag naar jullie adviezen. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ik ga praten met de enige Nederlandse spitsenkandidaat die er is. Het is een niet bestaande term eigenlijk, maar zo wordt het wel genoemd. De enige die in de race is om Ursula von der Leyen als Nederlander op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Maar dan moet hij wel groot geworden en daar ziet het eerlijk gezegd niet naar uit. Bas Eickhout goed is begin. Mijn gast. Ja, de lijsttrekker voor GroenLinks PvdA. Er staan serieuze dingen op het programma met nog 2 dagen voordat de stembussen opengaan. Ik ga zo met hem praten. Dat is om 11:30 met Sven Kokkelman. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. Wij zijn er morgenochtend natuurlijk weer om 9:30. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne ochtend. En nu kunt u luisteren naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Michel Koenen. Dit was een programma van KRO NCRV.